Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Temmuz Perşembe. Yıl 2018, ay 7, gün 186, Hızır 61. 1439, Hicri Şevval 21, 1434, Rumi Haziran 22. Günün tarihi. 23 yıl önce bugün, yani 5 Temmuz 1995'te vefat eden ünlü yazar Aziz Nesin, 1915 yılında İstanbul'da doğmuştu. Günün şiiri. Hepsi aynı. Kaç sevgiliyi sonuncu saydıysam hepsi de aynı kadındı. Bilmiyorlardı kendilerini ama ben biliyordum. Çünkü hep aynı bendim. Kaç kadını seviyorum dedimse hepsi de aynı kadındı. Bilmiyorlardı birbirlerini ama ben biliyordum. Çünkü hepsini seviyordum. Kaç kadın ihanet ettiyse hepsi de aynı kadındı. Bilmiyorlardı kaç yaram olduğunu. Ama ben biliyordum. Çünkü vurulan hep bendim. Aziz Nesin. Günün sözü. Biz başkalarının kusurlarını görmek hususunda kartallara, kendi hatalarımızı görmemek bakımından da köstebeklere benzeriz. François de Sales. Büyük Saatli Marif Takvimi. गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया दुनिया मैं तेरे दी हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ Herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı uzun yıllar ötesinden İstanbul'da ve Türkiye'de son derece meşhur olan bir şarkıyla yaptık. Raj Kapoor'dan Avaram şarkısıyla. Sözleri de şöyle: Hinduca'dan çevirelim: avareyim, avareyim, ya da ufuktayım, gökyüzünde bir yıldızım, avareyim. Evi yok, seveni yok, üstünde çatısı yok, sevecek kimsesi yok. Ahirette özleyeni yok, sevecek kimsesi yok. Terk edilmiş bir şehrin ve bilinmez bir yolun sevimli bir avaresiyim. Fakir de olsam dudaklarımda hep mutlu şarkılar, yaralıdır kalbim, vücudum ama acılı parlak gözlerim hep güler. Dünya, dünya, acımasız kaderin acılı oklarıyla yaralandım. Avareyim ben, diyor. Neden çaldık? Bakalım Galeano ne diyecek? Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Merhum. 1975'te Lal Bihari, Hindu eyaleti Uttar Pradesh'teki Azamgarh Belediyesi'nden bir doğum sertifikası talep etti. Memurlardan biri de bir hata yaptı ve ona bir ölüm sertifikası verdi. O günden beri Lal Bihari sokakta uyudu, çöpleri yedi, bir bürodan diğerine gece gündüz uzun kuyruklara girdi, formlar doldurdu, mektuplar yazdı, kiliselerden ve çaresizlere el uzatan kuruluşlardan yardım istedi ve bir ölünün iş ya da kadın bulmasının ne kadar zor olduğunu öğrendi. Bir avukat ona kendisini asmasını tavsiye etti. Çünkü resmi kayıtlarda düzeltme yapmak imkansızdı. Ve Lal Bihari canlı taklidi yapmadığını kanıtlayamıyordu. Ayrıca onu savunacak bir sendikası da yoktu. Bu yüzden kendisi Hindistan Merhumlar Derneği'ni kurdu. Bu dünyadaki ilk ölüler sendikası oldu. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün kısaca 1687'de bugün Isaac Newton, filozof Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı Latince başlıklı kitabını yayınlamış oluyor. Yani matematiğin ilkelerinin doğal felsefesi diye çevrilebilir. Yer çekimi de dahil pek çok önemli fizik kuralıyla ilgili araştırmalarını yayınladı Sir Isaac Newton. 1946'da bugün Bikini mayo biçimi. İki parçalı küçük mayo satışa ilk defa çıkmış savaştan sonra. Bikini ve bir şeyde Paris'te, Fransa'nın başkenti Paris'te Molitor yüzme havuzunda bir defile yapılmış ve bikini huzurlarınızda, alkışlarınızla diye çıkmış. Nereden geliyor adı? Bikini adalarında. Evet, o bikini adalarının önemi ne? Atom bombası denemelerinin yapılıp oradaki bütün canlıları yok etmeleri. Evet. Daha sonra adının ama nereden... Biz onu şeyle biliyoruz ama. Mayo ile biliyoruz. Ama değişiyor tabii ki. Daha sonra adının daha fazla anılması ya da daha görünür hale gelmesi Hürriyet Gazetesi'nin sağ üst köşesiyle alakalıydı. Ama artık Hürriyet Gazetesi'ndeki yapısal değişiklik nedeniyle bu durumu görebilmek mümkün değil. Artık kadın yok. Sağ üst köşeye erkek almışlar. Bu yani devrim mi desem bilmiyorum. Yani uzun zamandır Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bürsin evliliğe karşı değilim. Aslında bana göre evlilikten çok daha önemli olan aile yapısı demiş. Kaldı ki ben çocuk da istiyorum. En az 3 tane mi acaba? Önümüzdeki seçimlerde de milletvekili olsun tam olur. İkinci sayfaya bakacaksın. Peki. Ben daha fazla birinci sayfadan ileriye geçmeyi reddediyorum. Evet bu böyle. Evet, durum böyle. Bikini 2006'da da bugün Kuzey Kore 4 kısa menzilli füze denemesi yapmış. Bir tane orta menzilli, bir tane de uzun menzilli Taepyeong 2 diye adlandırılan füzelerden atmış. Bildirildiğine göre, o zaman haber verildiğine göre uzun menzilli olan Taepyeong 2 Japon denizinin üzerine düşmüştü. Bunu hatırlıyorum bahsettiğimizden. Evet, şimdi durum fena değil. Güney ve Kuzey Koreli erkek ve kadın basketbol takımlarının 15 yıl sonra Kuzey Kore'de dostluk maçı yaptığına dair haberler var şu anda internet sitelerinde. Oluşturulan karma takımlar ülkeleri yerine barış ve refah hatlarını alarak mücadele etmişler birbirleriyle. Karışık olarak el ele tutuşuyor hepsi basket maçında. Çok güzel bir haber. Şey de gidiyor tekrar Mike Pompeo da oraya. Dışişleri Bakanı işkenceciliğiyle maruf. Belki yeni bir anlaşma imzalarlar. Evet. Evet, günün haberlerine bakalım o zaman. Dün sabah erken saatlerde verdik 74 maddelik 477 sayılı kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun hükmünde kararname. Biraz uzun bir adı var. Ayrıca da ilk maddesi Osmanlıca, ağır Osmanlıca. Evet. Ve diğer maddeleri de öyle. Onlarda değişiklik yapılıyor. Ve yeni kanun hükmündeki kararnameyle Bakanlar Kurulu'nun yetkileri hangi kanunlarda yer alıyorsa hepsi değiştirilip topyekun Cumhurbaşkanı'na devrediliyor. Bütün yetkileri Recep Tayyip Erdoğan toplamış oluyor. Türkiye'nin tek yetkili kişisi haline alıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sisteme geçişin ilk adımı atılmış. 16 Nisan referandumundan 455 gün sonra yeni sistemin inşasına kanun hükmünde kararnameyle başlanmış oluyor. Bütün yasalardaki, kanunlardaki bakanlar kurulu, başbakan ibareleri hepsi cumhurbaşkanı olarak değiştiriliyor. Ve yasalardaki bakanlık görüşü uygulamasına da son verilmiş. Böyle hatırlıyorsun değil mi birinci maddeyi? 12 Nisan 1924 tarihli ve 477 sayılı memleketlerinde Türk tebasından kavanin ve tebdiril istisnaiye-i harbiyi ref etmiş olan devletlerin Türkiye'deki tebasına mevzu tedabirin de ref'ine dair kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan heyet-i vekile ibaresi Cumhurbaşkanı şeklinde değiştirilmiştir diyor. Bütün maddelerde var. Hepsi mi değiştirilmiyor? Yoksa evet, yani kısaltma yani. Google'la yapıyorlar bunu aslında, biliyorsun değil mi? Tweet atmak için de uygun olur artık. Kontrol F basıyorlar ve heyeti vekile değiştir, hepsini de değiştir diyor. Cumhurbaşkanı yap diyor. Ondan sonra limanlar kanunu var. Nizamnamelere ibaresi, yönetmeliklere diye biraz Türkçeleştirilmiş filan ama önemli olan bu değişiklik. Yeni sistemle ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni KHK yayınlandı ve 10 maddede Cumhurbaşkanlığı sistemini de özetlemişler. İster misin? Lütfen. Söyleyelim. Tekrardan hatırlayalım. hatırlayalım hep beraber. Bu Bienet bunu bizim için hazırlamış. Resmi gazeteden, onların yanı sıra Deutsche Welle Türkçe, Amerika'nın Sesi, Voice of America ve Euronews. Bunlardan da yararlanmışlar ve 10 maddede özetlenmiş. 1. Bakanları artık kim atayacak? Cumhurbaşkanı. Bravo. Doğru bildiniz. Selahattin'e baktım, o da onayladı. Partili Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oldu. Bakanlar Kurulu ortadan kalktı. Artık Bakanlar Kurulu yok. Bakmayanlar Kurulu var. Bu benim şakamdı. Anlamışsınızdır herhalde. Anladınız mı? Efendim, ondan sonra üst kademe yöneticileri kim atayacak bundan sonra? Cumhurbaşkanı. Bravo. İki soruda iki doğru cevap. Sabahleyin çok parlak bir zeka ve çalışkanlık örneği var. Yeni sistem sağ olsun. Evet, Cumhurbaşkanı sadece yardımcılarını ve bakanlarını değil, üst kademe kamu yöneticilerini de atayıp görevlerine son verme yetkisine de sahip. Yani tek adamın iki dudağı arasında oluyor. Boş ol, yok, o boş ol nikahta oluyordu. Burada yok ol. Yok ol. Kaybol. Kaybol. Atanmalarına ilişkin usul ve esaslar kararnameyle düzenleniyor. Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçünü meclis, diğer 12 üyesini kim belirleyecek? Cumhurbaşkanı. Doğru. Üçüncü doğru cevap. YÖK üyelerini doğrudan kim atıyor? Cumhurbaşkanı. Evet. Yargıtay üyelerinin tümü ve Danıştay üyelerinin 1/4'ü, Hakimler Savcılar Kurulu ve 1/4 yine kim tarafından? Cumhurbaşkanı. Evet. Adalet ve Bakan, Adalet Bakanı ve müsteşarının da dahil olduğu 13 üyeli Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun da 4 üyesini kim atıyor? Cumhurbaşkanı. Doğrudan. Hepsi ya, bu kadar fazla ya. Tamam yani. O kadar okuduk. Yürütme etkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilecek ikinci madde bu. Yani ikinci husus, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri OHAL kanun hükmündeki kararları işlevi görebiliyor. Onu söyleyemedim. Ayrıca Cumhurbaşkanı meclis onayına sunmaksızın da kararname çıkarabiliyorlar. Yani meclis artık böyle uğraşmasın yani, formalitede. Evet. Yapın da yani. Yani kanun, kenarda oynayınlar yani, gibi. KHK'ler ya da KHK'lar, hı hı, meclis onayına sunuluyor ama meclis onayına sunmaksızın da kararname çıkarabiliyor. O zaman niye meclis onayına sunuluyor ki? KFK. Nedir efendim o? KFK'ler. KFK'ler. Halk da biraz eğlensin diye. Evet, evet, seçtiği aynen, vekilleriyle beraber, temsilcileriyle beraber onlar da kanun yapsınlar diye. Evet. Üçüncü durum husus, OHAL ilan etme yetkisi var. Hilan diyordu. Cumhurbaşkanı milli güvenlik politikalarını belirliyor. Olağanüstü hal, yani OHAL ilan edebiliyor. OHAL süresi 6 ayı geçemiyor. Karar verildiği gün resmi gazetede yayınlanıyor. Aynı gün meclis onayına sunuluyor. Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin yani süresini kısaltabiliyor. OHAL süresi 6 ayı geçemiyor derken tek seferlik OHAL. Evet. Tek şat 6 ay, evet. Ardından ikinci şat bir 6 ay daha olabiliyor. Olabiliyor tabii. Olağanüstü halin süresini kısaltabiliyor meclis, uzatabiliyor. Vay, veya meclise baksa. Ve kaldırabiliyor. Meclise baksa. Ama o halin uzatılması kimin talebiyle olabiliyor? Cumhurbaşkanı. Evet, doğru cevap. Ama meclisin de şeyi, gücü varmış yani. Var var. İstediği zaman uzatıyor, istediği zaman kısaltıyor, gerektiğinde kaldırıyor falan. Evet, düşmez kalkmaz bir Allah. Kanun iptali için de dava açılabiliyor. Dördüncü maddeyi söylüyorum. Hı hı. Yani dördüncü önemli noktayı. Cumhurbaşkanı kanunların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açabilecek. Ve anayasa değişikliği gerektiren kanunların iptali için referandum kararı alabilecek. Yani mesela ne gibi? İdam referandumu gibi bir şey mi yani? Dur, ona nasıl sonra gireriz. Bu yavaş yavaş diyorsunuz. Çok, evet, yavaş yavaş. Yavaş yavaş gireceğiz. Ağır bir durum var orada da. Çok önemli bir nokta daha. En önemli, yani bir demokrasinin temel direklerinden bir tanesi rejimin. meclislerin ya da herhangi bir organın bütçe yoluyla denetlemesi. Evet. Paraları kim nasıl harcayacağını denetlemesi meselesi. Meclisin bütçe hazırlama yetkisi ortadan kalkıyor. Bütçeyi meclise kim sunuyor? Cumhurbaşkanı. Evet. Kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerin harcamaları yıllık bütçelerle yapılıyor. Bütçe kanun teklifini mali yıl başından en az 75 gün önce, yani 2 ay, 15 gün önce, 2,5 ay önce meclise sunacak. Kim sunacak? Cumhurbaşkanı sunacak. Evet. Anlamaya çalıştığım şey şu, yani hepimizden toplanan vergiler, maaşlardan ya da sokaktayken herhangi bir şekilde bir şey aldığımız takdirde uygulanan o vergiler, özel tüketim vergileri, içkiye konulan aşırı olan o vergilerden bahsediyoruz aynı şekilde özel tüketim vergisi olarak. Bunların hepsinin ne şekilde kullanılacağı tek bir kişi tarafından mı belirlenecek şimdi? Evet. Şuraya kullanıyoruz dediğiniz zaman şuraya kullanılacak, buraya kullanılıyoruz dedi, kullanıyoruz dediğiniz zaman buraya mı kullanacak? Evet. Tek kişi verecek bunun kararını. Evet. Danışmanlarıyla beraber tabii. Yok, öyle bir şey yok görmüyorum danışman. Yani istiyorsa eğer tabii kendisi. O zaman şeye de gerek yok. Yani örtülü ödenek. Danışmansız olmaz. Örtülü ödeneğe artık lüzum kalmıyor tabii. Evet. Peki bir diğer önemli husus, meclis gen soru veremeyecek artık. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun teklifi ve tasarılarını görüşmek ve oylamaktan sorumlu biliyorsun. Meclis bu işe yarıyor. 600 üyesi oldu malum. Artık bakanlar kurulunu, yani bakanları denetleme yetkisi ise yok. Bir varmış bir yok. Bakanları denetleme yetkisi yok ama meclisi feshetme yetkisi var. Var mı? Meclisi feshetme yetkisi yok mu? Kimin ama? Meclis kendisi nasıl feshetsin? Meclisi tek adam feshediyor. Tek kişi, tek bir güç. Gölgelerin gücü adına meclisi feshediyorum diyorsunuz. Onu bilmiyorum meclisin feshini. Gelmedim oraya da. Milletvekillerinin soru önergesi verme yetkisi var. Ama meclisin gen soru yetkisi, yani geniş tek bir konuda bütün bir meseleyi ele alan genel toplantı yapma yetkisi de ortadan kalkıyor. Ve hükümeti ve bakan düşürme usulü idi. Bu gen soru verilip de cevaplanamazsa düşürülebiliyordu. Bakanlar Kurulu ve Başbakan artık bu sistemde yok. Meclisin Cumhurbaşkanı'nı düşürebilmek için bir tek yolu varmış. 400 oy. Seçime gitme kararı alabilecek. Evet. Peki bir başka husus, Cumhurbaşkanı'na soru sorulabiliyor mu? Soru sorulamıyor mu? Hayır. Nasıl yani? Hayır. Soru sorulamıyor. Cumhurbaşkanı idam gelecek mi diye soramıyor muyuz mesela? Hayır. Sözlü sorudan bahsediyoruz. Sözlü soru sorma yetkisi meclisin bu. Yok, kalktı. Yazılı soru yetkisi duruyor ama o da Cumhurbaşkanı'na değil, yardımcılarına ve bakanlara yöneltilebiliyor. Bakan diye mi geçecek hala onlar? Bakan. Cumhurbaşkanı'na ise yazılı ya da sözlü soru sorulamıyor. Son bu 8. husustu. Şimdi son 9 ve 10.'ya geçiyorum. Senin demin söylediğin mesele 400 imza meselesi. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun, yani 301 milletvekilinin vereceği önergeyle Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılması istenebiliyor. 2. Evet. Salt çoğunluğunun vereceği önergeyle bu. Yok, bu salt çoğunluğu. 3'teki yazıyor mu? 301. Ha, 301, özür dilerim, tamam. 301 de ilginç ha. Türklüğe hakaret, evet. Değil miydi o da aynı zamanda? Evet. Milli birlik filan. Benden daha iyi bilirsiniz siz. Meclis önergeyi en geç bir ay içinde görüşüyor ve üye tam sayısının işte orada geliyor. 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek. Yani öyle oyu atıp sonra da göstermek filan yok artık. Başında o, sandık başında mecliste, evet. Fotoğraf çekmek yok. Kahkahalar atmak. Yok. Zaten Cumhurbaşkanı'nın aleyhine yapıyorsun. Hakkında soruşturma başlatılan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanların yargılanmak üzere Yüce Divan'a gönderilmesi içinse, işte bu noktada demin söylediğini tekrarlayalım. Meclis üye tam sayısının 2/3'ünün, yani tam 400 milletvekilinin imzası gerekiyor. Evet. Ve 10. husus, 10. ve sonuncu hususu söylüyorum. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5/3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin imzasıyla genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenileyebiliyor. Bu böyle güzel. Ama Cumhurbaşkanı seçimleri hangi gerekçeyle, ne gibi bir gerekçe göstermesi gerekiyor seçimleri yenilemeye için? Olmadı bu. Hı? Ne gibi bir gerekçe? Hiçbir gerekçe. İşte diyorum, olmadı bu diyor. Evet, gerekçe göstermeye lüzum yok. Olmadı bu, yenileyelim seçimi diyebiliyor. Evet, bunu daha önce Doktor Murat Sevinç de söylemişti bu yeni anayasa tartışmaları sırasında. Murat Sevinç, evet, anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanı'na kendisinin yeniden seçime girmesi kaydıyla istediği zaman milletvekili seçimlerini yenileyebilme yetkisi verildiğini, bunun adının da karşılıklı fesih ilkesi olduğunu söylemişti. 2017'de çıkan Mart ayında tartıştığımız haberlerden bir tanesiydi bu. Evet, bayağı işte anayasa hukukçuları epey önceden gördü. Yani bunun demokratik bir sistem dışına kaydığına dair bazı hissiyat var içimde. Öyle mi? Sen bana katılmıyor musun? Bu hissiyatımı paylaşmıyor musun? Tam olarak ne olduğunu anlamlandırmakta biraz güçlük çekiyorum. Ama eski LDP başkanı Cem Toker, halifeliğin kaldırılmasının 100. yılında halifelik referandumu yapılacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halife olarak ilan edileceğine dair böyle ilginç şeyler söylemiş. Hiç katılmadığım şeyler bunlar aynı zamanda. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşmuş. Büyük Orta Doğu projesinin bitmediğini de söylemiş, aynı şekilde devam ettiğini de. Ve yakın zamanda referandumla halifelik ilan edileceğine dair şeyler söylemiş. Müşir var mı peki? Müşir nedir efendim? Müşir. Müşir bilmiyor musun sen? Osmanlıca'da eski sürük sanat müziği icra eden kişi ismine gelen, manasına gelen şey. Mareşal. Müşir mi? Feldmareşal. Müşir. Onu da verebiliriz belki, evet, isteniyorsa. Devletin zaten bugün Sözcü Gazetesi de öyle vermiş. Devletin tüm yetkileri resmen Erdoğan'da toplandı. Hı hı. Üst başlığıyla o ne derse o. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin ilk kanun hükmünde kararnameyle Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Erdoğan'a devredilmiş. Kararda da devlet yeni sisteme hazır diyor. Türkiye adım adım dönüm noktasına yürüyor. Dönüm noktasına yürüyormuş. Başbakanlık yetkilerini Cumhurbaşkanlığına devreden kanun hükmünde kararname imlandı. Yeni döneme geçişte yol haritası da netleşti. Erdoğan ne gün yemin ediyor? Pazartesi. Aynı gün kabineyi de açıklıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başlamış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Küşad. Buna küşad denir. Küşad demek ne demek? Açılış işte böyle. Küşad. Resmi küşad. Hmm. Müşir de Osmanlı'nın devletinin son dönemi ve Türkiye'nin ilk yıllarında kullanılan ve günümüzdeki en yüksek askeri rütbe olan Mareşal'e denk olan rütbeymiş. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından bir askeri rütbe haline gelmiş. Aferin. Araştırmalar doğru. Evet, Mabeyn Müşiri. İlk müşir Ahmet Fevzi Paşa'ymış. 25 Haziran 1832 tarihinde almış bu unvanı. Evet, yasalardaki 5000 madde tek tek ayıklanmış, biliyor musun? Öyle mi? 5000 maddeyi tutuyor. Ama tabii Google var. Ctrl F var. Ctrl F. Ctrl F değil, tamam. Türkçe. Bir de Tophane Müşiri varmış, çok iyi. Damat Gürcü Halil Rıfat Paşa'ymış. Evet, o bizim müşir. Bizim müşir Tophane Müşiri. Evet. Biz nereden okuyorum bunları diye soracak olursanız, daha önceden kaydettiğimiz olan siteden okuyorum, hala okuyamıyoruz. Ayrıca Avrupa ile alakalı da çeşitli problemleri varmış Wikipedia'nın. Wikipedia, evet, belki de kapatılacakmış. Evet. Türkiyeleşme. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başlıyor. Kabineyi de Beştepe'deki saraydaki, sarayda deniyor ona. Kulliye'de 1100 odası var bildiğim kadarıyla. 1150 kadar odası var. Külliye'de, evet. Külliye, evet, pardon. Külliye'de açıklayacakmış söz konusu kararnameyi. İşte böyle. Çok güzel oldu yani. Şimdi bir de buna gazeteler nasıl vermiş? Erdoğan bütün yetkileri topluyor diye vermiş Cumhuriyet. Ama asıl şey, asıl manşet haberi Cumhuriyet'in ittifak dağıldı diyor. 24 Haziran seçimlerinde iktidar blokunun karşısına çıkan Millet İttifakı fiilen bitti. İttifakın ana gücü Cumhuriyet Halk Partisi ilk iç tartışmasına dönerken İYİ Parti'den ittifaka gerek kalmadı açıklaması gelmiş. Evet. Bu iş bitti. Şimdi topu Millet İYİ Parti CHP atıyor. CHP yüzünden bu kadar oy kaybettik şeklinde açıklamalar yapıyor. Ama işte yani milliyetçi de olsa Milliyetçi de olsa iyi de olsa milliyetçiye pek fazla güvenmemesi gerektiği de öğrenilmiştir umarım. İnşallah. Bir gün insanların öğrenme kapasitesi konusunda özellikle yok oluşa gidiş, dört nala bir gidiş var ya. Hı hı. Onu öğrenememesinin üzerinde ilginç yazılar çıkıyor. Vakit bulursak onu da paylaşabiliriz. Yani, İnat mı ediyorlar yoksa kendi kendilerine çeşitli iyimserlik rüyalarıyla mı kandırıyorlar? Çok doğru bildin ikincisi, ama bu nasıl önlenir üzerine kısa David Corte'nin oldukça ilginç tartışmaya açıyor. Yani neden göremiyoruz, duvara toslamak üzereyiz, gaz pedalını da çekmedik. Evet. Gaz pedalı da iyi bir benzetme, ben yaptım. Evet. Metafor. Bozuk frenli arabayı hızla söküyor, gönderiyoruz duvarın üstüne. Gece karanlık üstelik, fakat hiç kimse, maçlar ne oldu filan. Devletin bekası falan. Evet, ondan sonra hayır, o da önemli değil. İşte çocuk sahibi olmak istiyorum. Kaç çocuk? Sağ üst köşede erkek mi yer alacak? Motosikletçi kadın mı? Motosikletçi. Özür dilerim, motosikletçi. Bunu tekrardan söyledim. Dinleyicilerimizden de rahatsız olan varsa ölsünüm. Motosikletçi milletvekili de Lamborghini ile gelmiş. Lamborghini. Ya ben çıkayım, ara mı versek? Vaktimiz de geldi. Lamborghini, evet, o şey Kenan Sofuoğlu'nu söylüyorsun. Kenan Sofuoğlu, evet. Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya milletvekili. Ama merak etme. Milletvekili maaşını iyi işlerde kullanacakmış. Evet. Hepsini hayır işlerine harcayacakmış. Lamborghini marka otomobiliyle meclise gelmiş. Ha, bugün spor arabamla geldim ama yemin törenine neyle gelecekmiş? Motosiklet. Evet, motorumla geleceğim demiş. Yalnız ilginç bir şey var. Mazbatasını verip mecliste kaydını yaptırırken patinajım yapmış. Aracın misafir plakalı olması dikkat çekmiş. Yani vergiden muaf gibi bir şey. Olmaz ya şey canım. Koskoca ne dedi muaf? Yani bağışıklığı var. ÖTV'si var onun o aracında. İşte KDV, ÖTV ve gümrük vergisinden muaf. Onun için misafir plakalı. Misafir plakalı aracı nasıl alabiliyorsun bilmiyoruz. Ama neyle başlıyor plaka? M harfiyle tabii. Hı hı. Misafirin M'si. Evet. Benim Ferrari de M ile başlıyor ama misafir için değil. Benimki Madra. Madra. Hı hı. M. Onun için M. Madra. Bu arada seçim sonuçlarını havaya ateş ederek kutlayan 7 kişi de serbest bırakılmış. İçerideler mi? 3 kişi. Evet. Bir ara Sultan Gazi'de kadın, erkek, çoluk, çocuk tarakalarla havaya ateş ettiler. Ölen oldu mu acaba hiç o düşen kurşunlardan? Yani İstanbul gibi bir şehrin tam ortasında havaya ateş ediyorsunuz ve kurşunların nereye düşeceğini hiç düşünmeden bunu yapıyorsunuz. Evet, ama bir şey yokmuş. Daha önce serbest bırakılmışlar. Cahil cesaret. Olayda kullanıldığı belirlenen iki kuru sıkı tabanca ele geçirilmiş. Ha, bir de kuru sıkı sıkıyorlarmış, öyle mi? Öyle bilmiyorum. Silah kullanıldığına dair görüntüleri seyretmiştik. Hı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü de hiç kuş uçurtmamış, yakalanmıştı. Evet. Fakat bulmuşlar ki zanlılardan ikisinin de 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ve diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan kayıtları var. Ha, seçim önceden hazırlık yapmışlar yani. Kutlamaları, pardon. Ama hepsi serbest bırak. İfadeleri tamamlanan 3 kişi haklarında yasal işlem yapılarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılmış. HDP sözcüsü Bilgen de diyor ki, Ayhan Bilgen, HDP'yi hedef göstermeye devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak bir haftadır verilen mesajlar sadece parti devletine değil aynı zamanda mafya devletine geçtiğimizi de gösteriyor demiş. Evet. Böyle bir durum var. Gazeteleri bitirmek üzereyiz. Şöyle de bir hızla geçelim. İttifak dağıldı diyor. Bir gün 95 yıllık birikim bir kanun hükmündeki kararnameyle gitti demiş. Yeni rejimin ilk AHK'sıyla tüm alanların tek yetkisi Erdoğan diyor. Rejim değişikliği de görmedim demeyin. Evet, gözümüzün önünde. Rejimi değiştirdiler. Hürriyet gazetesinde bunlar yok. 9 Temmuz'da yeni sistem diye küçük bir şey var. Asıl büyük haber İTÜ'nün Afgan şampiyonu. Şakrullah Soros. Afgan devlet Soros kursuyla. Moros yapmayın. Nereliymiş? Gazneliymiş kendisi. Şakrullah Şükrü Soros. Afgan devlet bursuyla kazandığı İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü 4 üzerinden 3.99 ile tamamlamış, okul birincisi olmuş. Gazneli Şükrü. Türkçe öğrenmiş. İTÜ'nün Afgan şampiyonu diye vermiş. Bir de efsanenin mezarı açılmış. Oo. Mezar kazıcılığı. Leonidas. Kim? Hı? Leonidas mı? Yok. Kim? Süleymanoğlu. Kim Süleymanoğlu? Naim Süleyman. Süleymanoğlu'nun mezarı DNA örneği alınmak için açılmış. Çünkü Sekai Mori avukatlarıyla birlikte açıklama yapmış. Geçen yıl ölmüştü. 27 yaşındaki Japon vatandaşı Sekai Mori babalık davası açmış. Edirne Kapı'daki mezarı açılan efsanevi sporcu naaşından DNA için örnekler alınmış. Sekai Mori'den alınan örneklerle karşılaştırılacakmış. Babalık davası devam ediyor. Hı hı. Habertürk'te ne var? Yok bir şey. Son baskı Hürriyet Habertürk çıkmış. Gazetesi'nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda. 2009-2018. Evet, özellikle 3. sayfası çok duygulandırdı beni. Yani çok güzel basmışlar aslında. Evet. Bembeyaz üzerine son baskı diye. Ve kaçmadan koşmak filan güzel yazılar var. Fakat 2-3 4. sayfa, 5. sayfa. Çamaşır makinesi fotoğraflarıyla bezeli. Evet. Son baskı. Alışveriş merkezi. Reklamı. Evet. Alışveriş merkezi reklamı. Büyük market reklamı. 2 sayfa. Son sayı var ya. Son sayıda bunu yapmayın. Neden bu kadar ki? Başka reklamlar da var. Yarısından fazlası reklamla dolu gene gazetenin. Yani son sayısı. Son sayı yok öyle bir şey. Kapitalizmde bir tek kural var. Nostalji de mi yok? Yani saygı da mı yok? Emeğe saygı ne da mı yok? Maksimum kar ilkesi var. Sen bunu öğrenemedin. Biz onca sene Bilgi Üniversitesi'nde de ders verdik. Gene öğretememiş. Öğrenseydik zaten burada değildik. Şimdi ağlıyorduk böyle Habertürk'te. Gazetemizi kapattılar. Ne yapacağız şimdi ileride? Tazminatımızı nasıl alacağız diye. Ama onun yerine Açık Radyo'dayız. Açık Radyo. Henry Ford'u anlattım ya defalarca. Evet, evet. Olmaz öyle. Maksimum kar dışında hiçbir şey tanımam. Kural tanımam. Kar maksimum olacak sadece. Kapitalizmin ana kuralı bu. Son baskıda böyle saklayacağım ama belki saklayın, ileride saklayın. Para eder. Oh, penguenin yanına koyarsınız. Yok şeyin yanına koyacağım. Hani iptal edilen bir sayı vardı. Sözcünün mü? Hürriyetindi galiba. Bembeyaz çıkardıkları. Her sayfanın beyaz çıktı. Yok saydıkları. İptal ettikleri bir haber vardı. Hatırladım. Seyahat Pazar, ekinde. Pazar ekinde. Tamam. O duruyor yukarıda. İnşallah Habertürk o kadar para etmez ama o para edecek. Milliyete geçtik. Yasemin'in zaferiymiş. Yasemin Polat. Lösemi'yi yenmiş. Üstelik İTÜ gemi mühendisliğini birincilikle bitirmiş. İTÜ'de de epey haber olmuş, manşet olmuş bugün Türkiye. İlk başkana da görkemli tören yapılıyormuş. Sonra sabaha geçtik. Şehidimin son sözlerini bile duyamadım diye bir haber var. Buna haber mi diyoruz bilmiyoruz. Sabah tarihi yemin 9 Temmuz'da diyor. Sabahtan akşama geçtik hemen. Başkanlık kabinesi pazartesi diyor. Derdi garanti belediyeler diye şeye kızmış Cumhuriyet Halk Partisi'ne akşam. Star gazetesi ise sabah yani akşam olduktan sonra yıldızlar çıkıyor. Biz de o sırayı takip ediyoruz. Milli İrade'nin sesi Star'da. 28 Şubat medyasına yargı tescili diyor. Darbenin şerikleri demiş. Şerik ne demek? Şerik mi? Açılmış şerit. Trafiğe açık şerit. Manasına gelen şey değil mi şerik? Bu kadar Cumhurbaşkanı diye bütün notları aldın ağları. Şimdi bu olmadı. Bari aradan sonra cevap. Ehliyetim de yok. Söylüyorum ya. Şerik at demek efendim. Ha? At demekmiş. Ortak pardon. Onu da yanlış söyledim. Ortak demekmiş. Ortam demek yerine şeriyim diyorsunuz mesela. Şürekası var ya. Şüreka evet tamam. Şimdi hatırladım kusura bakmayın. Şerik çoğul. Şerik'in çoğulu. Evet. İşte. Bir de Yeni Şafak'a geçelim. Son artık Şafak da doğuyor memlekete. Süleyman Şah Tugay'ı. Süleyman Şah Türbesi'ni korumakla görevli Şanlıurfa Tugay Komutanlığı sınır birliklerini takviye etmiş. Evet ama onun sürü manşetindeki haber daha önemli gibi geliyor. Hangisi? Haçlı Vahşet mi? Haçlı Vahşet değil. Anka'nın av provası. Anka'da av provası. Evet. Kandil'e yönelik hava harekatında PKK elebaşlarını etkisiz hale getiren TSK ya da PKK elebaşlarını etkisiz hale getiren TSK Konya'daki tatbikatta lider provası yapmış. Hmm. Yerli ve milli sualtı aracı geliyormuş. İSATAR. Eylül ayında TSK envanterine girmesi bekleniyormuş. Hürriyet Star Gazetesi'ne yazıyor. Sualtı aracı dediklerine göre denizaltı mı demek lazım buna, ama benzemiyor denizaltıya da. Sualtı aracı. Tamam, bunları konuşmaya casusmuş. Hazır. Devlet yeni sisteme nasıl hazırsa biz de aradan sonra bunu yapmaya hazırız. Hı-hı. Arada şimdi aradan sonra şey de çalacağız. Victor Jara, Şili yazar, müzisyen, besteci, tiyatrocu ve devrimci, elleri kırılarak öldürülmüştü, işkence edilerek. Allende devirdikleri sırada Pinochet askerleri tarafından, o askerler ceza görmüş, biraz gecikmişler ama 73'te geç gelen adalet adalet değildir deme. Hı hı. Gene de bir şey. Biz de bu haberle birlikte güvercinli bir barış şarkısı çalacağız, Deja la vida volar. Ondan sonra haberi de okuruz ama birazdan. Açık Gazete. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma. Temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Esperanza, palomita, la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Evet, Victor Jara'dan Deja la vida volar adlı, yani ey güvercin, ağzın benim ağzımın yanında, bırak hayat uçsun gitsin diyen Victor Jara, şair, ozan, aynı zamanda tiyatro sanatçısı, Şili'de korkunç askeri darbe sırasında, Pinochet darbe sırasında darbesi, Victor Jara bir stadyumda, Şili'nin Santiago stadında işkenceyle öldüren, kendisine 8 emekli askere 15'er yıl hapis cezası verilmiş. İlginç bir şey aslında. Şili'de de yargıdan yapılan açıklamada 45 yıl önce gerçekleşen cinayetle ilgili dava 2016 Eylül'ünde açıldı. Uzun süren soruşturmalar sonucunda 8 emekli askerin, Victor Jara ve eski hapishaneler yöneticisi Litre Quiroga Carvajal'in ölümünden sorumlu tutulduğu da belirtilmiş. Hapishanelerin yöneticisini de öldürmüşler yani. Evet. Bir diğer asker de suçu gizlemeye yardımcı olmaktan 5 yıl hapis cezası almış. 40 yaşındaydı öldürüldüğü zaman. Dönemin en ünlü müzisyenlerinden birisi, aynı zamanda tiyatro yönetmeni ve akademik kimliği de vardı, profesördü. Ve ilk Marksist seçimle gelen ilk Marksist Cumhurbaşkanı Sosyalist Salvador Allende'nin destekçilerindendi. Evet, aynı zamanda kendinden sonra gelen birçok müzisyeni de ilham kaynağı almış. Aralarında The Clash, U2, Bruce Springsteen gibi isimler de var. Evet, ellerini ve parmaklarını kırıyorlar. Gitar, hadi şimdi gitar çal diye ne kadar hoş bir espri yapmış, dalga geçmiş bu gazeteciler. O da ama zamanında Allende'nin seçim şarkısı olan Venceremos'u kazanacağızı söyleyerek yanıt vermiş. Bundan sonra da kızmışlar, daha da kızmışlar ve öldürmüşler. Üç gün sonra bir mezarlıkta bulunmuş cesedi. 44 mermiyle. Korkaklar. Eşi Juan ve kızı Amanda uzun yıllar süren kampanyalar sonucunda 2009'da Jara'nın mezarını açtırmış ve otopsi yapılmasını sağlamışlardı. Ancak öyle ortaya çıktı işte. Naomi Klein'in de tam anlamıyla neoliberalizmin şok doktrini olarak örnek ülke dediği yer Şili. Evet. 2016'da da Florida'da bir mahkemede diğer bir eski asker olan Pedro Barrientos'u Jara'ya işkence etmek ve öldürmekten suçlu bulmuş ve Jara ailesine 28 milyon dolar ödenmesine hükmetmişti. Şimdi iade edilip edilmeyeceği konuşuluyor Barrientos'un. Halen mi? Evet. Amerika tarafından, ama Amerika iade etmiyor böyle şeyleri, haydutları, uluslararası işkencecileri filan. Küba'da da tarihin en büyük suikastlerinden birinde 90 kişiyi filan öldüren adam da serbest bir adam olarak öldü. Terörist Amerika'da, Küba'ya iade edilmedi. Sivilleri öldürmüştü üstelik. Adını unuttum, zaten önemli değil. Yani 1983'teki darbeden sonra ülkeyi 90'a kadar yöneten diktatör Augusto Pinochet'in döneminde 3200 kişi devlet tarafından katledilmiş, 28 bin kişi de işkenceden geçirilmiş. Bunlar tahmini rakamlar, hiçbir zaman tam öğrenilemedi tabii. Evet. Günaydın dedik Victor'a ve devam edelim. Türkiye'de bir hakikaten tehditler, işkenceler, çocuk kayıpları vesaireyle gidiyor. Ayrı bir durum var. Yüksek Seçim Kurulu seçimin kesin sonuçlarını açıklamış. AKP'nin oy oranı artmış. Oyların %42,56'sını almış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi %22,65, HDP %11,70 ve MHP'de %11,10. İyi Parti %9,96, Saadet Partisi %1,34, Vatan %0,3, ya %0,5 bile değil yani, Hüdapar'da %0,31. Böyle bir durum. Mecliste yalnız çoğunluğu bulamayan AKP'nin de 16 yıldır ilk kez bir meclis başkan vekilliğini kaybettiği diye de bir haber var. Hülya Karabağlı yazmış T24'te. Ama böyle bir durum var. Türkiye meclisi kaybetti neredeyse. Adalet ve Kalkınma Partisi de bir tane temsilcisini, meclis başkanı vekilini kaybetmiş olsun da tabii. Aynen, ona da yas tutuyoruz. Bu da bir şeylere de geçelim. Biraz bu müzakereler, uluslararası tepkiler. Evet. Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri, kırmızı çizgi aşıldı demiş. Bu yılki Türkiye raporunda, dün Cengiz Aktar'la da biraz konuşmuştuk bunu, konuşma fırsatımız olmuştu, müzakerelerin askıya alınması çağrısında bulunacaklarını belirtmişler. Zaten Avrupa Birliği Bakanlığı'nı da lav edileceğine dair de rivayetlerden bahsetmişti Cengiz Aktar. Onların da gerçek olup olmayacağını göreceğiz ama Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, 24 Haziran seçimleri ve bu seçimler sonrasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini Deutsche Welle Türkçe'ye değerlendirmiş. Seçimlerden hemen sonra da zaten adil bir ortamda seçim yapılmadığını söylemişti Kati Piri ve demokratik olmayan başkanlık rejimine geçişin önündeki son engel de kaldırıldı demişti 25 Haziran'da. Evet, önemliydi. Ama Avrupa Birliği'ne üyelik modeli artık Türkiye için bir opsiyon, yani seçenek olmaktan çıktı demiş. Evet. Müzakerelerin askıya alınmasını istiyoruz diyorlar. Başkan Erdoğan bir önceki seçimleri oranla 7 puan kaybetti. Buna karşılık koalisyon ortağı MHP ile birlikte eskiye oranla zayıflamış bir parlamentoda çoğunluğa sahip. Yani yeni başkanlık yönetimi, başkanın kuvvetler ayrılığı sisteminde güçlü olarak devam ediyor diyor. Avrupa Parlamentosu içinde de geçen yıl Venedik Komisyonu raporunun ardından son anayasa değişikliğinin olduğu gibi hayata geçirilmesi halinde askıya alınması çağrısında bulunacağımızı söylemiştik. Onu yapıyoruz diyor. Şimdi ne yazık ki o noktaya gelmiş bulunuyoruz diyor. Ayrıntılı uzun bir şey. Vaktimiz olmayacak. Onun için bu kadarla yetinelim özetleyerek, ama Deutsche Welle Türkçe'yi görmek isteyen dinleyiciler, ilgilenen dinleyiciler bakabilirler. Gene Deutsche Welle'de Türkçe'den bir haber var. Berlin'de muhalefetteki sol partinin Türkiye ile ilgili soru önergesine yanıt vermiş Alman hükümeti. Ve Gümrük Birliği modernizasyonu müzakerelerinin başlamasının şu anda mümkün olmadığını aktarmış. Sol partinin muhalefetteki Almanya'daki Türkiye konulu soru önergesine verdiği yanıtta Avrupa Birliği ile ilişkilerden basın özgürlüğüne kadar Berlin'in tutumunu da ortaya koymuş durumda deniyor haberde. Yani Gümrük Birliği müzakereleri de mümkün değil diyorlar. Seni ilgilendiren başka bir haber var. Uzun süredir, yıllardır takip ettiğim bir konu, vize. Avrupa Parlamentosu Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği vizesinden muaf tutulmasını Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti tanıması koşuluna bağlamış. Anlamadım, bir daha söyleyebilir misiniz? Yani, biraz daha açabilir misiniz daha doğrusu? Ya şöyle, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, terörizm ve büyük çaplı suçlarla mücadele için bu ve yetkili Türk makamları arasında kişisel veri transferi konusunda Avrupa Birliği ile Türkiye'nin müzakerelere başlamasına ilişkin bir rapor vardı. Strasbourg'da oylanıp kabul edilmiş oy çoğunluğuyla. Kişisel verilerin transferi konusunda müzakerelere başlamadan önce Türkiye'nin adalet ve iç işleri alanlarında Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam, fiilen ve ayrımcılık yapmaksızın işbirliği yapması gereklidir ibaresi yer almış. Böylece bugün sadece Rumlar tarafından temsil edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınmasını kişisel verilerin transferiyle ilgili müzakereler için bir koşul, ön koşul haline getirmiş. Ama asıl haber vize konusuyla alakalı. Avrupa Parlamentosu'nun vizesiz geçiş hakkına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının artık seyahat izni uygulamasına tabi tutulacağını duyurmasıydı resmi Twitter hesabı üzerinden. Yani yeşil ve gri pasaportlara bahsediyor galiba. Yeni sistem diye duyurmuşlar Avrupa Parlamentosu resmi Twitter hesabından. Şimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan Avrupa Birliği'ne giriş yapan yolcuların artık seyahat iznine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce kimin Avrupa Birliği'ne geldiğini öğrenebileceğiz demişler. Detaylar için videolarına bakmalarını tavsiye etmişler. Seyrettin mi takipçilerini? Yeşil pasaportum olmadığı için umurumda olmadı. İzlemedim yani. Ama önemli tabii ki, ama tabii yeşil pasaportu ve gri pasaportu olan dinleyicilerimiz var. Onların açısından arkadaşlarımız var. Onlar da anlarlar nasıl çile çektiğimizi. Seyahat başvurusu, salgın tehlikesi, yasa dışı göç ve güvenlik tehdidi teşkil eden durumlarda reddedilebilir diyor. Verilen izin 3 yıla kadar geçerlidir. Avrupa Birliği'ne gelmeden önce 7 euro karşılığında internet üzerinden sisteme başvurmaları gerekiyormuş. Ve 18 yaşın altındaki ve 70 yaşın üstündeki yolcular sisteme başvururken herhangi bir ücret ödemeyecekmiş. Hadi sevinin küçükler, övünün büyükler demişler. Başvurular güvenlik birimleri tarafından kontrol edilecekmiş. Burası da güvenliği ilgilendiriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da göçmen kayıt merkezleri konusunda Afrika ziyaretini yapıyor. Nijerya'da birçok Afrika ülkesi bu yerlerin çekim merkezi olmasından endişe duyduğunu da belirtmiş. Göçmen kayıt merkezleri projesi. Eğer bu ülkeler önderlik etmezse işlemez demiş. Yeni göçmen anlaşması yapılacak. Proje çalışmaları, kayıt merkezleri, Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerine daha fazla fon sağlanması, uzak sınır güvenliklerinin güçlendirilmesi gibi devede kulak sayılabilecek aslında bu olayın büyüklüğü. Bir insani krizden bahsedilirken her şey unutulmuş, işte muazzam sayıda da düşmüş zaten. Önlenmiş aslında şey. Bayağı meseleyi halletmişler. %80 oranında filan azalmış Avrupa ülkelerine mülteci göçü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın da Başkan Donald Trump'ın göçmen politikalarını protesto etmek için özgürlük anıtına tırmanmış. 4 Temmuz bağımsızlık günde gerçekleştirdiği bu eylemde protestocu kadın anıtın ziyaret edilebilen alt bölümünden heykelin ayak kısmına kadar tırmanmış. Burada polis müdahalesiyle karşılanmış ve anıttan inmemek için polise bir süre direnmiş. Evet, yani çok acayip şeyler oluyor. İnsanlık krizinin tam ortasında bir doğum günü partisinde Idaho eyaletinin Boise kentinde, nasıl okunuyor tam bilmiyorum, Boğaz da okunabilir, ve 3 yaşındaki Etiyopyalı kız bıçakla kesilip öldürüldü. Aynı apartmanda oturan 30 yaşında bir beyaz adam partiyi basmış. Sonradan polis açıklamış ama sayısız sabıkası varmış. Birçok eyalette şiddet eylemi yapmış. Bir süre hapiste de yatmış. Ama önleyememişler. Topluluğumuzun en yeni üyelerinden dedikleri göçmenleri, bu ailelerin evlerini şiddet ve savaş yüzünden terk ettiklerini de söylemiş polis. Bak aferin, hiçbir şey gözlerinden kaçmıyor. Biliyorlar demek ki. Biliyorlar. Küçük Etiyopyalı kıza bir daha kimse iyi ki doğdun diyemeyecek artık. İlk ve son defa dediler. Sonra bir göçmenlerin ülkesi Amerika'nın bağımsızlık bayramında güneydeki uzun Meksika sınırında iki uluslararası köprüde 38 derece sıcaklıkta bekleşen çoluk çocuk göçmen aileler Guatemala'da küçük kızını şiddetten korumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica etmek için uğraşan bir kadına köprüdeki görevliler ne demiş? Ne demiş efendim? Bunu seveceksin. Dinliyorum. Kusura bakma, doldu demiş. ABD doldu demişler. Kusura bakma, doldu. Doldu. Full demişler yani. Full. Bekleyeceksin demişler. Her gün en fazla bir aileyle ilgilenebiliyorlarmış bu durumda. Evet. Belki bir sonraki dolmuş boş gelir umuduyla bekliyorlar onlar. Yani işte. Gelenler devam ediyor. Mesela Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından insan kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli görülen iki süt dağıtım aracı. Normal minibüs durdurulmuş. İçinden 11 çocuk 57 mülteci çıkmış. Kaçak göçmen onlar. Sen yanlış, eksik söyledin. Habertürk'te mülteci diye yazmışlar. Gider ayak. Allah Allah. Gider ayak. İllegal göçmen dememişler ha. Yok, gider ayak mülteci demişler. Şimdi başkan Amerika'ya dönersek, başkan Trump ve onun göçmen düşmanı göçmenlik baş danışmanı Stephen Miller ve adalet düşmanı Adalet Bakanı Jeff Sessions, bu üçlü yani Trump, Miller ve Sessions üçlüsü yürüyen ben, bu da şeytan üçgeni. Evet, sıfır tolerans politikası göçmenlere, ailelerinden, ana babalarından zorla ayrıltılan çocuklar nerede kalıyorlar? Walmart'ı kapatmışlar, alışveriş merkezinin ünlü, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok para kazanan şirketlerinden biri ve ondan bozma bir kampta demir kafeslerde hapis tutulan 1400 göçmen çocuğu, çocukları da yere serilen plastik örtülerde yatırılıyor. Ama kampın adını çok beğeneceksin, olmadan. Casa Padre. Ne demek? Baba evi. Baba evi. Evet, babalarından. Babamın evine gidiyorum. Evet, babalarından devlet zoruyla koparılıp kafese tıkılan çocuklara kayıp babalarını gece gündüz her daim hatırlasınlar diye herhalde verilmiş. Biliyorsun kucaklaşma da yok. Göçmenler ülkesi Avrupa Birliği'nde. Fransa'daki durum ise daha serbest. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, Fransa'daki durumu Amerika Birleşik Devletleri'nden daha bir serbest olarak nitelendirmiş. Serbestlikten kastım şu: Fransa'nın başkenti Paris'e gelen 18 yaşından küçük refakatsiz sığınmacıların kaderine terk edilerek sokaklarda yaşamaya mahkum edildiğini belirlemiş. Kamplar değil, onlar sokaklarda yaşıyorlar. Evet. 18 yaşından küçük olan özgür oraları. Evet. Sığınmacılar, evet. Yani sıfır toleransa göre bebek hapishaneleri. Adı da bu, biliyor musun Amerika'da? Bebek hapishanesinde resmen hapsedilen çoğu 12 yaşından küçük çocuklara kucaklaşma yasağı da gelmiş. Bir whistleblower çıktı orada, fahişeden yani oyun bozan. Brezilyalı biri, şuna gel şunlara söyle ağlaşmasınlar ve kucaklaşmasınlar, Portekizce söyle demişler, o da istifa ediyor sen söyle diyen adam işte Portekizce. 16 yaşında bir abi var, 10 yaşındaki kız kardeşi, 8 yaşındaki de erkek kardeşi, bir de kız kardeşin arkadaşı 5 yaşında bir Guatemalalı mı Venezuelalı mı ne bir kız çocuğu var. Onlar birbirinden ayrılıp ayrı kamp bölgelerinde tutmaya karar verildiğinde çocuklar ağlayarak birbirine sarılmışlar. Yok öyle sarılmak demişler. Evet. Anlayacakları dilde Portekizce ve İspanyolca burada sarılmak yasak demişler. Hı. Yani yeryüzünde insanların, primatlar dahil, hatta birçok memelinin doğduğu andan itibaren, hatta ana rahminden itibaren bildiği en temel evrensel empati biçimi bu kucaklaşma. Ama artık onu sonsuza kadar unutmak lazım. Fransa'daki rapor, Fransa'ya dair yayınlanan raporda da ülkenin geçen yıl 2016'ya kıyasla %92 artışla 25 binden fazla refakatsiz sığınmacı çocuğu kabul ettiği bilgisi paylaşılmış. Şubat ayında yaklaşık 400 çocuğun Paris sokaklarında yaşadığı kaydedilmiş. Human Rights Watch'un 49 çocuk sığınmacıyla mülakat yaptığı kaydedilen raporda örgütün doktor, avukat ve Fransız yetkililerle de görüştüğü belirtilmiş. Özetlemek gerekirse Fransa'da geçen yıl adli tutukluluk merkezlerine yerleştirilen sığınmacı sayısının 46.800 olduğu, buraya yerleştirilen çocuk sayısının ise %70 oranında arttığı bildirilmişti diye hatırlatılıyor. Evet, ama almıyorlar artık. Yani ihtiyar kıta Avrupa mülteci politikalarında nasıl bir yol izleyeceğini tartışa dursun. Akdeniz'e umuda yolculukları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2018'in ilk 6 ayında 1400'ü aşmış. Sadece 4 günde 300 kişi boğulmuş. Evet. Cuma günü Libya'nın başkenti Trablus açıklarında balıkçı teknesi Alabora 104. Pazar günü gene Trablus'un doğusunda benzer faciada 114 kişi yaşamını yitirmiş. Ve Birleşmiş Milletler'in istatistiklerinde yer almayan son trajedide daha evvelki gün pazartesi günü yine Libya açıklarında şişme botta 104 kişiden 63'ü boğularak ölmüş. Nereden geliyor bu insanlar diye soracak olursanız, gene Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Yemen'le alakalı yaptığı bir açıklamaya değinebiliriz. Bir rapor hazırlanmış. Yemen'in Hudeyde kentinde insani yardım alanında çalışan gruplarla işbirliği yapılarak hazırlanan raporda kentten göçlerin devam ettiği ve Haziran ayı başından bu yana 120 bin kişinin geçtiği, bu sayının 120 bini geçtiğinden bahsedilmiş. Bir ayda 120 bin kişi mi? Evet. Söz konusu kişilerin 17.350 aileye mensup olduğu da belirtilmiş. 17 bin aile göç etmiş. Raporda 10 binden fazla aileye mensup yaklaşık 80 bin kişiye gıda ve acil durum malzemesi gibi yardımlar yapıldığı da söyleniyor, ama çocukların yarısı okula gidemiyormuş. 120 bin kişi gitmiş Hudeyde kentinden Haziran ayı içerisinde. Bir göçmen krizi var gibi geliyor. Sen bunları Habertürk'ten, Hürriyet'ten falan okuyorsun değil mi tabii hepsini? Bunu mu? Yok. Time Türk'ten okudum. İtalya'nın limanlarını özel kurtarma gemilerine kapattığı geçen Haziran, Avrupa'ya kaçışlar sırasında son 5 yılda en fazla ölüm vakasının yaşandığı ay olmuş. İtalya'nın rakibi Malta'yı da son olarak onu söyleyelim. Malta'da da İtalya'nın ardından dünyanın en eski oyununa geçmiş, ölü taklidi yapmaya başlamış. Malta'da yetkililer geçen günlerde Sea-Watch 3 adlı Alman mülteci kurtarma gemisinin, hayır demişler, limandan ayrılamazsın, izin vermiyoruz. Gemi kaptanı da bizim limandan çıkışımız engellenirken pek çok kişi boğularak hayatını kaybetti, utanç verici bir suç demiş, ama oyun devam etmiş. Bir diğer Alman yardım gemisi, CIA örgütüne bağlı Zeyfuks'a da limandan çıkış izni verilmeyerek ölü taklidine devam edildi. Neyse ki İspanya var. Şimdilik diye neyse ki diye olarak nitelendiriliyorum. İleride ne olacağı da belli değil. Avrupa'dan anladığımız üzere bu durum böyle. 30 Temmuz'da Libya açıklarında kurtarılan 60 göçmen İspanya'ya ulaşmış. Bir göçmen gemisine daha limanlarını açtığını söyleniyor İspanya'nın. Ve son soru. İnsanlık krizi deniyor ama en fazla birkaç on yıl içinde küresel iklim yıkımı geldiğinde onun yarattığı korkunç savaş ve şiddet dalgaları sonucu milyonlarca mülteci dünyanın dört bir yanından gelip sınırlara dayandığında ne diyeceğiz o duruma? Cevap veriyorum. Ve ikinci soru. Ha söyle. Cumhurbaşkanı. Ha doğru. Peki ikinci soru o zaman ölü taklidi yapmak işe yarayacak mı? Cumhurbaşkanı. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret. Günaydın. Günaydın, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, bugün Bengi yok herhalde. Evet, beni. Yok. Ben götüreceğim. Bugün kooperatif yapıların biraz içine bakalım istiyoruz. Hep bahsediyoruz, ağırlıyoruz arkadaşları ve sohbetlerimizde bu iç yapıya dair hep sorularımız oluyor ama sanki bunu bir daha genel bir perspektiften bir soruya dönüştürmenin zamanı geldi diye düşünüyoruz. Kooperatif yapılardan bahsedilirken hep işte pozitif bir takım sıfatlarla malum tanımlara gelmekte. Zaten kooperatifçilik hareketine baktığımız zaman bir alternatif yapılanmanın isteği çok net, çok açık bir şekilde ortaya konmuş durumda. Bu alternatif yapı nedir? Bu nasıl oluşur? Bunun ayrıntılarını nasıl tartışabiliriz? Biraz bu tür meseleleri masanın üzerine yatırmanın zamanı geldi noktasından hareketle bugün en azından bir takım sorular evet. Soralım istiyoruz. Şimdi yani kooperatif yapılar dediğimiz zaman işte standart corporate yapıların dışında farklı bir yapıdan bahsediyor oluyoruz değil mi? Yani hem şirketlerden bahsediyor. Evet, hem dertleri farklı, hem kendi iç örgütlenme yapıları farklı. En basitinden başlayalım. Bir ortaklık üzerinden kurulmuş yapılardan bahsediyoruz. Bir araya gelmeden bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla burada şirketlerin ana dertleri kar maksimizasyonuyken kooperatif yapıların ana dertleri tabii çok daha farklı olarak tanımlanmak durumunda. Yani ilk bizim hani aydınlatmamız gereken husus bu. Dolayısıyla bir kooperatif yapı, yani tabii burada şundan bahsetmiyoruz. İşte bir yere 200 tane yazlık ev yapmak için oluşturulan yapı kooperatiflerinden, ki Türkiye'deki kooperatiflerin çok büyük bir oranı bu tür kooperatifler, onlardan bahsetmiyoruz. Bizim buradaki temel derdimiz üretim ve tüketim kooperatifleri. Bunların Türkiye'de çok önemli bir kısmı gıda üzerinden yapılan çalışmalar. Bunların örneklerini verdik. Ama yavaş yavaş farklı alanlarda da kooperatiflerin ortaya çıktığını hem dünyada hem Türkiye'de görmekteyiz. Evet, daha geçenlerde mesela işte şeyi konuştuk, güneş panelleri aynen, üzerine aynen, enerji aynen. olarak da bayağı hızlı da bir gelişme. Aynen, bunları yine duyuruyor olacağız. Şimdi bu yapılar bir nasıl oluşuyor? Hani kimler bir araya geliyor? Herkes işte eşit ya da yakın miktarda bir sermaye mi koyuyor, yoksa sermaye koymada çok ciddi asimetriler mi var? Bu belki sorulması gereken ilk soru. Ve eğer konan sermayede asimetriler varsa, daha yüksek oranda hisse sahibi olanların, bu üyelerin karar alma mekanizmasında da hisselerine orantılı bir şekilde daha fazla mı seslerinin çıkması gerekiyor? Ya da böyle bir prensibi mi benimsememiz gerekiyor? Yoksa konan hisselerden bağımsız olarak işte herkes eşittir ilkesinden, felsefesinden mi hareket ediliyor? Bu belki ilk boyut tartışılması gereken. Şimdi yine tarihsel olarak baktığımız zaman kooperatifçilik hareketindeki ana vurgulardan bir tanesi işte bir şekilde dayanışma, bir şekilde bir araya gelme. İşte standart kapitalist şirketlere, corporate yapılara karşı biz alternatif bir oluşum sergiliyoruz diyorsak büyük ölçüde daha eşitlikçi yapılara gitmemiz gerekiyor ve dolayısıyla sen 10 lira ben 5 lira verdim diye senin iki kez benden daha fazla söz hakkının olmasına evet. karşı çıkmamız gerekiyor. Ama tabii burada bir takım farklar görülebiliyor ve ama bu farklara baktığımız zaman hisse sahiplerinin hisseleri oranında söz sahibi olduğu yapılarında zaman içerisinde işte standart şirket yapılarına doğru dönüştüğünü görmekteyiz. Yani o zaman oralar kooperatif yapılardan bir anlamda çıkıp gidiyor başka yerlere doğru. Evet, bu şey tabii son derece önemli geliyor bana. Özellikle gıdadan sonra böyle fosil yakıt korkunçluğuna karşı, küresel iklim değişikliğine, yıkımına karşı giderek artan bu, Sevin Turan'la etraflıca konuştuk. Büyük bir gelişme kaydediyormuş bu güneş enerjisi panelleri üzerine yapılacak, kurulmasını ve yaygınlaştırmasını sağlayacak kooperatifler. Rüzgar için de benzeri şeyler var. Bu önemli bir yönelim olabilir. Bir yandan keza yurt dışında örnekleri çok. Türkiye'de de bir iki tane var. Bunlardan da ileride bahsederiz. İşte araştırma yapmak üzere bir grup araştırmacının bir araya gelmesi, işte ne bileyim bir çeviri bürosunun oluşturulması. Yani daha entelektüel alanlarda. Keza kültürel alanlarda çalışan işte yani işte ne bileyim bir sürü tiyatrosudur, film yapımıdır, şudur budur birçok alanlarda da kooperatif yapılarını yurt dışında görmekteyiz. Türkiye'de çok ufak sayıda şu an için ama güzel bir gelişme. Bunların artış hızı, sayısal olarak artış hızı, nitel ve nicel artış hızı kayda değer. Şimdi dönelim bu analitik yapımızı oluşturmaya. Bir, ilk başta karşımıza çıkan soru, hani kooperatif dediğimiz zaman karşımızda kimler var? Yani tek tek bireyler mi var, yoksa hisselerinin sahibi kişiler mi var, hissedarlar mı var? Hissedarlar. Ama hem dediğim gibi tarihsel olarak baktığımızda hem uygulamalara baktığımızda hisseder modelinin kooperatif yapılarla en azından ilkesel düzeyde uyum içerisinde olmadığı ve hisseder modeli üzerinden giden yapıların da kısa zamanda şirketleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bunu bir kenara koyabiliriz. Şimdi evet biz kooperatifi kurduk. Üyeleriyiz. Dolayısıyla hepimizin burada söz hakkı var dedikten sonra da başka tür meseleler başlıyor. Bir, herkesin söz hakkının olması, pratikte kalkıp sözünü rahatça ifade edebilme imkanının olup olmadığını belirlemiyor. Yani başka bir nedenden dolayı konuşamayan, kendini ifade edemeyen üyeler olabiliyor. Dolayısıyla burada farklı tür eşitsizliklerin olup olmadığını da incelememiz gerekiyor. Yani bu cinsiyet temelli eşitsizlikler olabilir, yaşla ilgili eşitsizlikler olabilir, deneyimle ilgili eşitsizlikler olabilir, bilgi üzerinden giden eşitsizlikler olabilir. Yani farz edin ki kooperatifi kurduk ve bir şekilde Ömer Madra ilk zamanlar bununla ilgilendi ve daha sonra bu işlerin nasıl yapıldığını Ömer Madra dışında kimse bilmiyorsa o zaman orada Ömer Madra'nın bir bilgi üzerinden giden gücü olabiliyor. Örnekledik sadece. Evet. Şimdi bu tür eşitsizlikler var mı yok mu, bir buna bakmak lazım ve belki de bunların olma ihtimalini göz önüne alarak da bir takım ilkeler belki koymak gerekebiliyor. Yani şöyle örnekleyelim, bir eğer yönetim kurulundan bahsediyorsak, yönetim kurulunun kompozisyonunda bir takım kotaların olması. Yani işte gençlerin de ifade kendilerini edebilmeleri için, atıyorum 9 kişinin işte yaş dağılımı şöyle olmak durumundadır türü bir ilke konulabiliyor. Ya da yine cinsiyet temelli sıkıntılar varsa benzer kotalar konulabiliyor. Yani dolayısıyla ikinci dikkat etmemiz gereken husus, burada tek kişinin hissesinden bağımsız olarak kooperatif yapılarda söz hakkının olduğu durumlarda söz hakkının olmasının otomatikman söz edebileceği anlamına gelmediği hususu. Dolayısıyla bunun altını çok ciddi bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Üçüncü boyut daha teknik anlamda organizasyonel yapı nasıl olacak? Yani tamam, hani bir mevcut yasalarda sizin bir yönetim kurulunuzun olması lazım falan da, yani gerçekte yapılar daha hiyerarşik mi olacak? Yani birileri işte kooperatifi idare mi ediyor olacak? Yoksa kararlar katılımcı düzlemde ve herkesin mevcut olduğu ortamlarda işte tartışılarak belli konsensusların ulaşılmasına çaba harcanarak mı alınacak? Şimdi böyle de bir başka boyut var. Yani daha hiyerarşik yapılardan mı bahsediyoruz? Yoksa daha katılımcı yapılardan mı bahsediyoruz? Gerçi tabii hiyerarşik yapılar dediğimiz zaman da mutlaka bu hiyerarşik yapıların antidemokratik olduğu anlamını çıkartmayalım. Hiyerarşik yapılar da seçimle gelebilir. Hiyerarşik yapılar da tüm üyelerin sorgulamasına açık olabilir. Artı kimi modellerde hiyerarşik yapılar bulunmaktadır fakat yöneticiler dönüşümlü olarak gelebilir. Yani işte 6 ay Ömer Madra, 6 ay Fikret Adaman o işi yönetebilir. Daha sonra Can gelir. Yani herkes de bunu bilir. Dolayısıyla orada hani 6 aylık dönemde Ömer Madra zulüm yapacaksa bilir ki sonra da kendine zulüm yapılabilir vesaire. Şimdi bu tür farklı modaliteler var. Bunların da artıları eksileri var. Kooperatifin üye sayısı çok mudur, az mıdır? Bunlar hızlı bir şekilde bir araya gelebiliyor mudur, gelemiyor mudur? Coğrafi sıkıntılar var mıdır buluşmak için vesairelerden tutun da işte oradaki genel yapının tercihleri belirleyebiliyor. Fakat genelde literatüre baktığımız zaman hani iki uçtan bir tanesi değil de biraz daha orta noktalarda buluşulan yapılar revaçta diye gözüküyor. Yani önemli kararların alınması, genel gidişatın belirlenmesi konusunda tüm üyelerin katıldığı ve tercihan konsensusların yakalanacağı toplantılar. Yani. Ama daha gündelik kararların alındığı, yani o ana ilkelerin içerisinde bir takım işte karar alma süreçlerinin çalıştırıldığı durumlarda da biraz daha hiyerarşik bir modelin benimsendiği, bu hiyerarşik modelin mutlaka seçimle bir şekilde belirlendiği ya da dönüşümlü bir yapı üzerinden kurgulandığını görmekteyiz. Bu da önemli bir nokta. Şunu da görüyoruz yine literatürde. Kimi kooperatif yapılar biz kesinlikle ve kesinlikle hiyerarşiye karşıyız diyerek yatay yapılarda buluşmaya ve buradan işlerini yönetmeye çalışıyorlar. Bu tür modaliteler küçük sayılı üyelerin olduğu örneklerde son derece iyi çalışıyor. Fakat sayı büyüdükçe insanları bir araya getirmek çok daha zorlaşıyor. Ve bu da beraberinde bir demoralizasyon getirebiliyor. Yani işte toplantı oluyor, toplantıya işte katılım düşük, düşük olunca bir sonrakine hadi ben de gitmeyeyim oluyor falan filan. Bu tür örnekler çok sık. Dolayısıyla yani kooperatif yapılardan bahsederken buradaki bu şey yapının ne şekilde ihdas edilmesi gerektiği son derece önem arz etmekte. Bu Alperovitz galiba bunlarla uğraşıyordu, evet, Amerika'da, evet, değil mi? Evet. Optimal sayılar, yani nasıl çalıştırılabilir bu? Şimdi tabii yani bu 19. yüzyıl biliyorsunuz, yani Fourier ile birlikte çıkan yapılardan bahsediyoruz. 19. yüzyılın ortalarından itibaren bu sorular yani masanın üzerinde duruyor ve böyle de altın kuralı yok bu işin. Dediğin gibi yani gelinmiş olan, en azından tarihsel deneyimden alınmış olan bir sürü ders var. Bu derslerin ışığında değerlendirmek gerekiyor bunları. Ama sonuçta bir işte üretim ya da tüketim kooperatifinden bahsediyorsak, bu üretim ve tüketim daha entelektüel bir üretim tüketim de olabilir şüphesiz. Daha işte somut bir üretim tüketim de olabilir. Buralarda mutlaka bir koordinasyon, bir hani neyi yaptı, kim hangi işi yaptı, yapmadı, nerede sıkıntı var, nerede problem çıkıyor izleyecek işte birkaç gözün olması gerekiyor. Bazı durumlarda hızlı karar almak gerekebiliyor. İşte buralarda siz herkesi hızlı bir şekilde toplayabiliyor musunuz, toplayamıyor musunuz? Ve tabii her toplantının da bir zaman maliyeti var. Gerçi tabii kooperatif yapılarda bir araya gelip bir şeyleri konuşmayı hani dar anlamda bu bir maliyettir, zaman maliyetidir olarak da görmemek lazım. Çünkü sonuçta sizin kendi hayatınızda çok önemli olan bir alana dair oturup konuşmak işte sizin hayatla olan angajmanınızın bir parçası. Ve geleceğini doğrudan, aynen yani dolayısıyla bunu bildiğimiz iktisat bu tür işlere transaction cost, yani sürtünme maliyeti diyelim olarak hep adlandırır da bunu tabii iyi kurguladığınız zaman bu tür toplantıların kendileri de bizatihi bir size sizi geliştirecek, sizi daha ileriye taşıyabilecek buluşmalar olabilir. Biraz da öyle bakmak lazım. Ama öbür taraftan bitmek bilmeyen işte iki günde bir saatler alan toplantılarla da işleri idare etmeye çalışmanın çok akıllı olmayabileceğinin altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bir diğer husus da en başta çok hızlı bahsettim, bizim derdimiz ne kooperatiflerde? Yani objektif fonksiyonlarımız ne? Şimdi standart firmanın ana derdinin işte uzun dönemli karlarını maksimize etmesi olduğunu biliyoruz. Hani bu uzun dönem A firmasından B firmasına değişiyor olabilir. Kimi işte 2 yıllık bir dönemi uzun dönem olarak görebilir. Kimi 15 yıl uzun dönem olarak görebilir. Ama her firma bir şekilde ben buradayım, kar yapacağım üzerinden hareket ediyor. Tabii bunu işte şey eden, bunu bir parça işte tuzu karabiberi olan başka kaygılar da olabiliyor. Hatta kimi işte ne bileyim firmaların biliyoruz çevre konusunda daha hassas olduğunu gözlemlemekteyiz. Kimi firmaların hiç de böyle dertlerinin olmadığını gözlemlemekteyiz vesaire. Yani orada da olay hani çok tek düze değil belki ama netice itibariyle içinde yaşadığımız düzende standart bir firmanın derdinin kar olduğunu söyleyebiliriz. İktisat teorisine baktığımız zaman da bu şekilde formüle edilmiştir. Kar maksimizasyonu üzerinden giden bir modelleme vardır. Kooperatiflere geldiğimiz zaman iş biraz daha farklılaşıyor. Yani bir keresinde kar gibi bir kavramdan ziyade üye başına düşen bir işte arttı değerden bahsetmekteyiz. Değer meselesi. Bir değer meselesi var ve Bunun da ötesinde kooperatif yapıların başka tür dertlerinin de olduğunu biliyoruz tarihsel olarak baktığımız zaman ve bugünkü yapılara baktığımız zaman. Yani çok rahat diyebiliyorlar ki işte örnekleyelim, durum kötü, belki bizim kişi başı düşen miktarlarımızı maksimize etmemiz için aramızdan 6-7 kişinin atılması lazım, biraz küçülmemiz lazım. Ama pekala diyebiliyorlar ki yok öyle yapmayalım arkadaşlar, kimseyi atmayalım. Yani hepimiz bir parça bunun maliyetini üstlenelim ama aramızdan kimseyi ne denir, safra gibi evet, dışarı yani bırakmamamız lazım. Kar maksimizasyonu mantığının yerini değerlerin alması söz konusu. Dolayısıyla da bu değerlerin bunu daha önce de konuşmuştuk. Bu değerlerin kooperatif yapıların oluşumunda güzel bir şekilde tartışılması, herkes tarafından içine sindirilmesi çok çok önemli. Yani bizim değerlerimiz ne? Şimdi bu değerlerin bir keresinde üzerinde bir mutabakat olduğunu, yani bunu bir anlamda anayasa olarak görmemiz lazım kooperatiflerin. Ve yani sonunda herkesin de eyvallahım var diyeceği bir değerler manzumesinden bahsediyoruz. Bunun üzerinden zaten bizim bir takım, değil mi, kararlar alabiliyor olmamız lazım. Ve bu modelite ne şekilde ihdas edilecekse edilsin, o karar alma mekanizmasının o değerlere göre hareket ediyor olması gerektiğinin bir keresinde altını çizmemiz lazım. Şimdi onun dışında bizim biraz da tabii son olarak birkaç dakikada şunu söylememiz lazım. Karar alma alanlarını biraz gruplandırabilir miyiz? Yani kooperatifler hangi alanlarda kararlar alabiliyor ve bu kararların alımında organizasyonel yapıların bir fark yaratıp yaratmadığını belki değerlendirmemiz gerekiyor. Bunların bir tanesini daha böyle idari problemler, İşte üyelerle ilgili konular, başlıklar, sıkıntılar, sosyal meseleler diyebileceğimiz bir alandan bahsediyoruz ilk maddede. Örneğin ben kooperatifimin içine üye olmayan birilerini işçi olarak alabilir miyim? Yani biz kooperatifiz, 3 kişi. Evet. Dışarıdan da 3 kişiyi ben istihdam edebilir miyim? Bu tabii çok asimetrik bir yapı oluşturuyor kooperatiflerin içerisinde. Ve yine tarihsel olarak baktığımız zaman bu yola giden yapılarda sıkıntıların ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Ha, belki ne bileyim bir muhasebe konusunda dışarıdan profesyonel destek alınabilir. Kısmi zamanlı bir destek ama sizin İşte 60 tane üyeniz var. Hadi biz 5 tane de buraya işçi alalım dediğiniz zaman sıkıntılar başlayabiliyor. Kimler ne kadar çalışacak? Çalışma saatlerinde bir fleksibilite var mı yok mu? Ya da sizin bir sıkıntınız varsa size bir dönem izin verelim mi, vermeyelim mi? Bunun ötesinde çıkacak olan pastadan bölüşümü neye göre yapacağız? Yani yeni başlayan bir arkadaşla 15 yıldır orada olan bir arkadaş aynı miktar mı kek yiyecek? Bunları farklılaştıracak mıyız? Farklılaştırdığımız takdirde en küçük pasta dilimi ile en büyük pasta dilimi arasındaki fark kaç olabilir? Yani 3 mü 5 mi yoksa 250 mi? Şimdi bütün bunların yine büyük ölçüde bu anayasada konuşulabiliyor olması lazım. İkinci başlık daha nasıl diyelim, daha teknik işler, daha belki işte üretim ve tüketim süreçlerinde çalışan kooperatiflerin işte günlük karşılaşabileceği problemler. Bunları yani teknik problemler olarak tanımlıyorsak herhalde bunların bir rutini var ve bunlar bir şekilde daha rahat, daha kolay halledilebilir işler gibi gözüküyor. Üçüncü konu, üçüncü başlıksa ekonomik ve finansal yönetim sorunları. Bu tabii çok çok önemli bir, evet, konu. Evet, hayati. Yani siz ne kadar yatırım yapacaksınız? Yoksa yatırım yapmayıp elde ettiğiniz geliri üyelere mi dağıtacaksınız? Teknolojiyi ne kadar yakından izleyeceksiniz? Ne kadar bunun dışında kalacaksınız? Ne kadar bunun içine gideceksiniz? Bütün bunlar tabii ki tartışılması gereken önemli konular ve yani genel prensip olarak baktığımız zaman bizim ana parametreleri daha geniş ortamlarda tartışmamız, bu konularda mutabakatların oluşması için ortamları hazırlamamız ama daha gündelik diyebileceğim o işte yani koridorun belli ettiği alanlardaki gidişatları da ya bir şekilde seçeceğimiz birileri ya da işte biraz daha nöbet usulü nöbete gelen birilerinin yapmasının yine işte tarihsel örneklere baktığımız zaman daha iyi sonuçlar çıkarttığını görüyoruz. Ve tabii ki burada da sizin ne tür alanda çalıştığınız, ne kadar iş yükünüzün olduğu, üye sayısının ne olduğu bütün bunlar da tabii çok belirleyici olabiliyor. Yani işte ne bileyim inisiyatif alarak iş yapma konusunda eğer siz küçük bir grupsanız, herkes birbirini tanıyorsa, herkes birbiriyle günde birkaç kez zaten karşılaşıyorsa, aynı ortamlarda bulunuyorsanız bir sıkıntı yok. Ya yani şu işte ortada kaldı, kim yapıyor diyebilirsiniz ama işte üye sayısının çok olduğu, üyelerin kolaylıkla bir araya gelemediği ortamlarda hiyerarşik olmayan yatay örgütlenmelerin sıkıntı doğurabileceğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla buraları belki daha da açarız ve örneklerle daha da somutlarız. Fakat ana başlıkları hani bugün en azından bu şekilde tanımlamış olalım. Evet, yani bu kooperatif meselesi belki de geleceğimizi en temelde etkileyecek yönelimlerinden, eğilimlerinden bir tanesi insanlığın. Yani hiçbir şey kalmayabilir ortalıkta eğer doğru dürüst yönetemezsek. Gelecek aynen, diye bir şey aynen. Kalmayabilir. O göründüğü kadar hafif bir konu değil, mevzu aynen, değil yani. Aynen, dolayısıyla böyle bir başlangıç yapmış olalım. Yani zaten bu konuya değiniyorduk ama evet. Bunu belki biraz daha nasıl diyelim analitik bir çerçevede masaya yatırmakta yarar olduğunu düşündük. Buna çok devam ediyor olacağız. Tamam, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Who else is gonna bring you? I see. Can you cut behind the mystery? I will meet you by the witness tree. Leave the whole world behind. Broken Arrow, Kırık Ok adlı şarkıyla The Band grubuna kulak verdik. Robbie Robertson'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız parçaydı. 75 yaşında Kanadalı, aynı zamanda da yarı yerli Melezi, son derece önemli bir müzisyen ve büyük bir şey, hem gitarist hem şarkı yazarı, şarkı sözü yazarı ve The Band grubunun, efsanevi The Band grubunun da en kurucu elemanlarından bir tanesi, hayatta kalan ender olanlarından da bir tanesi. 5 Temmuz 1943 doğumlu, bugün tam 75 yaşında. Bağımsız The Band'in dağılmasından sonra da ünlü birçok şarkıya da imza atmış, icraya imza atmış birisi. Ona daha sonra zamanımız oldukça biraz daha parçalar çalarak onu da anmayı sürdürebiliriz ya da kutlamayı, doğum gününü. Evet, şimdi devam edelim. Açık Radyo burası. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Sen demin Wikipedia'dan bahsediyordun. Avrupa Birliği'ni protesto ediyor. Üç dildeki yayını durdurulmuş vaziyette. İnterneti bir denetim aracı haline getirdiği için eleştirilen yeni telif hakkı düzenlemesini protesto için. Bu da çok önemli bir konu aslında. Kapitalizmin vardı. Artık tamamen monoblok bir yapıya dönüşüyor. Zenginler lehine bir şey. İtalyanca, İspanyolca ve Lehçe sitelerini süresiz kapatma kararı almış. Gayet vahim bir gelişme, önemli bir gelişme bu. Avrupa Birliği'nin yeni telif hakkı düzenlemesini protesto etmek için salı günü kapatılmış ve internet ansiklopedisi, özgür ansiklopedi Wikipedia'ya göre bu düzenleme internet üzerinden yapılan paylaşımlara büyük ölçüde sınır getirecekmiş. Avrupa Birliği böyle bir şey yapıyor. Her ne kadar Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ni çeşitli konularda eleştirse de onların politikalarını takip etmekte de üzerine düşeni yapıyor galiba. Hiçbir şekilde eksik kalmıyor. En son ağ tarafsızlığı tartışılıyordu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani bir şekilde daha parasını daha fazla verildiğiniz zaman siteye daha hızlı girebilmenizin önünü çeken. Dünyanın en büyük eşitsizliklerinden birini sağlayacaktı. Tekelci kapitalizmi işte bu. Bunun en gibi birçok yanı da, farklı yanı daha vardı ağ tarafsızlığının. Bu ortadan kaldırıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi bu tarafsızlık diğer ülkelere de yayılıyor. Muhalif olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikalarının muhalif olarak görünen Avrupa Birliği'de de aynı şekilde devam ettiriyor bu yasakçı politikaları. Amerika'da henüz tam geçmedi o ama çok riskli bir durumu var bildiğim kadarıyla hala. Yani ayrıca yönergede Avrupa Birliği'nin dijital tek pazar yönergesi diye bir şey var ve Wikipedia'nın kapatılan versiyonlarında site üzerinde herhangi bir konu arayan kullanıcılar oraya yönlendiriliyormuş. Al sana dijital tek pazar yönergesi diye o sayfaya. Yani herhangi bir materyalin en kısa bir bölümünün dahi yeniden çoğaltılması halinde yayıncılara telif ücreti ödenecek deniyor. Yani bu telif hakları telif ücreti talebi haklarının genişletilmesi. Ayrıca video paylaşım sitesi YouTube gibi platformları da kullanıcıların yüklemeye çalıştığı tüm içeriği taramak zorunda bırakacak ve telif haklarını ihlal eden içerikleri de otomatik olarak engelleyecekmiş. Yani teklif onaylanırsa bir gazete yazısını sosyal ağlarda paylaşmak imkansız hale gelebilir diyor ki asıl tabii belki de en olağanüstü tehlikesi burada. Hı hı. Yani telif diye o zaman basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü yerlerde sürünecek gibi bir şey. Yani Wikipedia gibi özgür içerikli sayısız projeyi bünyesinde barındıran Wikipedia Vakfı da yönergeye karşı internet özgürlüğünü savunan aktivistlere katılmış oluyor. Site hizmeti vermeyeceği bilgisiyle karşılaşıyor okurlarda. İtalya'da mesela Wikipedia İtalya'nın konuyla ilgili bildirisinde teklif onaylanırsa bir gazete yazısını sosyal ağlarda paylaşmak ya da bir arama motoruyla bulmak imkansız hale gelebilir diyor. Ve Wikipedia'nın tamamen kapanmak zorunda kalabileceğinden de bahsediliyor. Bildiride şimdilik protesto amaçlı kapatıldık diyorlar. Yani ülke içinden ya da dışından siteye girenlerin erişimine kapatıldı. Üç dilde, İspanyolca, İtalyanca ve Lehçe, yani Polonya'da. Salı sabahı başlayan protesto ne zaman sona erecek belli değil. Bugüne kadar yönergeyi oylaması bekleniyormuş. Şeyin, haber böyle. Yani Perşembe günü, 5 Temmuz Perşembe gününe kadar yönergeyi oylaması bekleniyor. O tarihten önce temsilcilerle temasa geçip birkaç milletvekilinin hali hazırda yaptığını taahhüt ettiği gibi yeni telif hakkı düzenlemesine karşı oy kullanmaya ikna edin diyor Wikipedia. Evet. Kritik bir durum var yani. Hem iktidarların hem de şirketlerin kontrolü altına girmiş durumda şu anda internet teknolojisi. Bunu söyleyen aynı zamanda sadece ben değilim. İnternet olarak bildiğimiz World Wide Web'in yaratıcısı olarak da bilinen Tim Berners-Lee internetin günümüzdeki konusu hali alakalı bir röportaj vermiş Vanity Fair dergisine ve burada da artık şirketlerin kontrolüne, büyük tekerlerin kontrolü altına girdiğinden bahsetmiş internet. Evet, yani kendisine mal ediliyor. Ana şey çerçevesini icat eden kişi olarak geçiyor Berners-Lee'nin. O da ben böyle bir şey hiç düşünmemiştim filan diyor. Tabii bütün bunlar tartışılırken Türkiye'de Wikipedia bir seneyi aşkın bir şekilde yasak. Türkiye aleyhinde bir bildirim yapıldı ve düzeltmediler diye. Bir de o var. Bir de Türkiye'de tabii çok acayip şeyler de tartışılarak devam ediyor. Yani idam cezası bir takım üstelik kadınlardan geldiğini de dehşet içinde bunu fark ediyoruz. İdam cezası meselesinin. Hatta Cumhurbaşkanı'nı şeyde mevkiine giderken yolunu kesen kadınların sorduğu idam ne olacak idam, o da zamanla diye cevaplar vermesi gibi absürde varan durumlarla karşı karşıyayız. Oya Baydar da çok ilginç bir yazı kaleme almış. Her idam dediğinizde bir çocuk daha öldürülüyor diye 5 Temmuz tarihli dün gece yarısı itibariyle yayına giren T24'ten bir yazı. İdam diyor, şiddet tekeline sahip devletin, iktidarın taammüden, yani önceden tasarlanarak işlediği cinayettir. Adını koyuyor. İnsanın en ilkel, en vahşi yanının, başa çıkamadığını yok etme güdüsünün, hemcinsinin varlığına kast eden intikamcılığın dışa vurumudur. Meydanlarda idam diye haykıran kitleler bilinç altında kendilerinin de idamlık suç işleyebileceklerini sezen, vicdani, ahlaki olgunluğa erişmemiş, kendi tatminsizliklerini, yetersizliklerini, hınçlarını başkalarının ölümüyle giderebileceklerini sanan çaresiz kalabalıklardır. Çağdaş dünyada idam cezası İnsani değerler skalası, toplumsal kültürel gelişme, insan hakları ve siyasal rejim açılarından bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlemekte önemli bir ölçüttür. Faşist yönetimler, askeri diktatörlükler, sivil diktatörler, iktidarlarını korku ve zulüm üzerine kuran otokratik, teokratik rejimler dar ağaçları üzerinde yükselir. Hı hı. İdam cezasının kalkmış olduğu ülkelerde, parantez Brezilya, Arjantin, Gambiya ve benzerleri, idamın yeniden yasalaşması askeri darbelerden sonra diktatörlük dönemlerinde gerçekleştirilmiş. Hem Brezilya'da hem Arjantin'de hem de Gambiya'da, Afrika'da darbeciler alaşağı edilip diktatörlük yıkıldığında idam yeniden kaldırılmıştır. Özetle idam cezası ve idam sistemi toplumların ve kişilerin insani vicdani, siyasi düzeylerini yansıttığı gibi siyasal, toplumsal ve bireysel komplekslerin ve ya da zaafların da işaretidir. Tartışılması bile utanç verici diyor. Yani Türkiye'de idamı 2002'de Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde barış zamanında 2004'te de tümden kaldırdı. İdam cezasının kaldırılmış ve konunun uluslararası sözleşmelerle sağlama bağlanmış olması Türkiye adına övünülecek bir adımdı. Biz de çok destekledik Açık Radyo'da bunu, ta 2002'den beri, hatta daha öncesinden beri başlayarak. Ne var ki bir süredir her konuda olduğu gibi idam cezası konusunda da tökezliyor, geriliyor, dibe yuvarlanıyoruz. Toplumun yaşamakta olduğu değer eğitimi, ben buna anomi terimini de uygun buluyorum nedense, büyük sosyologlara atfen. Vicdan erozyonu, acıma duygusunun dumura uğraması, empatinin bitmesi yani, psikolojik çöküntü, çaresizlik duygusu, infial yaratan olaylar karşısında kitleleri idam istemine, yöneticileri de idam ipine sarılmaya yöneltiyor. İdam tartışmalarının toplumdaki değer erozyonunu derinleştirdiğini, insanları daha da acımasız kıldığını, kötücülleştirdiğini fark etmiyoruz bile diye derinliklerine inmiş Oya Baydar, romancı ve yazar ve aktivist, barış aktivisti. İdam cezasını tartışmak devletin öldürme hakkını, cinayetin meşruiyetini tartışmaktır aslında. Bu tartışma boyunca ölmek ve öldürmek sıradanlaşır, ölüm fikri kanıksanır, gündelikleşir. Cana kıymak korkunç bir olay olmaktan çıkar, gerçeklikten kopar ve kitlelerin bilincinde klişe bir söze dönüşür. Ve tartışma sürerken bir çocuk daha öldürülür, bir kadın daha vurulur, bir can daha alınır. Unutmayalım, galeyana gelip idam diye bağıranlar arasında idamlık suçları işleyecek potansiyel katiller eksik değildir. Yani idam çare olsaydı, idam cezası, idam uygulanan ülkelerdeki ağır suç oranları böylesine yüksek olmazdı. Konuya ilişkin bütün araştırmalar, tarih boyunca yaşanan deneyimler idamın suçu engellemediğini açıkça gösteriyor. Sallandıracaksın birkaçını, bak bir daha yaparlar mı mantığının hükmü olmadığı ispatlanmış bir gerçek. Hepimizi dehşet içinde bırakan, kanımızı donduran kadın ve çocuk cinayetlerinin önüne idam cezası ile geçilebileceği, meselenin özüne inemeyen, derinlerdeki toplumsal yarayı göremeyen bir kandırmacadan ibaret. Muktedirlerin gazına gelip sokaklarda, meydanlarda idam diye bağıran kitleler bunları bilmezler, düşünmezler. İntikam peşinde ölümü, zulümü kanıksamış, kendi güvenlik ve kurtuluşlarını tırnak içinde ötekinin yok edilmesinde gören cellatlığa hevesli kurbanlardır onlar. Oysa devlet intikam peşinde koşmaz. Koşmamalıdır. Ceza suçluyu yok etmek için değil, ıslah etmek, iyileştirmek, topluma kazandırmak içindir. Ölüler ıslah edilemez, topluma kazandırılamaz. Kitleleri sakinleştirecek, bilinçlendirecek, insani vicdani değerleri hatırlatacak, manevi gelişmelerini sağlayacak olanlar liderlerdir, yöneticilerdir, halk önderleri, siyasetçilerdir. Onlar idam çığlıkları karşısında yaşam hakkı dokunulmazdır. Uygar bir toplumda idam ceza değil, devlet eliyle işlenmiş cinayettir. Üstelik geri dönüşü yoktur. Suçluluğu etkili bir hukuk sistemi ve güvenilir yargı erkiyle yeneceğiz diyebilseler, idam cezasının kaldırılmasının ülkemizin onuru olduğunu, geri getirilmesinin ise ayıbımız olacağını anlatsalar, üzerimize çökmüş kötülük bulutları bir kenarından aralanır, karanlık azalır. Ve şöyle, son paragrafları şöyle: savaş, kan, ölüm kültürünün sarmalındayız diyor ara başlık. Ama yapamazlar, çünkü kendileri de ölümü yücelten kan, savaş, şiddet kültürünün, ilkel dişe diş, kana kan hukukunun, iktidarı otokratlıkta, diktatörlükte arayan ideolojilerin ürünleridir. Kitleleri insani değerlere yükseltmek, barışa, dayanışmaya, anlayışa yöneltmek yerine insanın zaaflarını, ilkel dürtülerini okşamayı yeğler, iktidarlarını halk dal kavukluğuyla güvenceye alırlar. Bugün idam cezasını ısıtıp ısıtıp toplumun önüne koyanların unuttukları ya da aldırmadıkları bir şey daha var. Bırakalım geçmişi, son 100 yılın idamlarında ipe çekilenlerin çoğunluğu bugünkü iktidar ortaklarının sözde sahip çıktığı Müslüman muhafazakar kesimden insanlar, sağ liberal kanattan siyasetçilerdir. Menderes'lerin utanç verici idamlarını ağlayanların ve darbecileri haklı olarak kınayanların bugün ağızları köpürerek idam istemeleri acı bir tarihsel ironi değilse tam bir ikiyüzlülük ve riyakarlık örneğidir. Ve son paragraf: ortasından bölünmüş, halkın bir yarısı diğerine yabancılaşmış, hatta düşman edilmiş, psikolojik dengesi sarsılmış, sorunları savaş ve kavga ile çözmeye yöneltilmiş Türkiye toplumunda idam tartışması daha fazla kin ve kandan başka anlam taşımaz. Taraftarlarına da hayır getirmez. Üstelik nereye kadar uzanacağı, kimin ipini kimin çekeceği de belli olmaz. Oya Baydar, T24. Her idam dediğinizde bir çocuk daha öldürülüyor başlıklı yazısı. Evet, BBC Türkçe'de de bu konuyla alakalı bir haber yapılmış. Brezilya, Arjantin ve Gambiya askeri yönetimle idam cezasını yasallaştırırken 3 ülkede ise sivil yönetimlerle bu yolu izlenmiş. Bunlardan birisi Nepal. 1985 yılında idam cezasını yasallaştıran Nepal 1990 yılında idamı tekrar kaldırmış. 1987 yılında idam cezasını kaldıran Filipinler ise 1993'te idamı geri getirmiş ama 2006 yılında tekrar yasaklamış. Bir tek Papua Yeni Gine var Türkiye ile aynı kategoriye. Türkiye'deki bazı vatandaşların aynı kategoriye girmek istedikleri ülke olarak sıralayabileceğimiz tek bir ülke var. Papua Yeni Gine. Sivil yönetim altında idam cezasını kaldırdıktan sonra geri getiren ve daha sonra kaldırmayan tek ülke olarak biliniyor kendileri. Ülkede 1970'te kaldırılan idam cezası 1991'de geri getirilse de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cornell Üniversitesi Hukuk Fakültesinden dünya çapında idam cezası araştırma merkezine verilerine göre 1954'ten beri Papua Yeni Gine'de kimsenin ölüm cezası verilmemiş, infaz edilmemiş daha doğrusu. Ama şu anda 63 ülkede uygulanıyor. Evet, en çok idam cezasının verildiği ülkelerden biri Çin. Ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü yönetim, Komünist Partisi vermiyor. Bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyor. Ancak Uluslararası Af Örgütü'nün tahminlerine göre 1000'in üzerinde kişi geçen sene idam edilmiş. Af Örgütü'nün resmi bilgilerine göre 2017'de Çin dışında dünya genelinde idam edilen kişilerin toplam sayısı 994. Yani Çin sadece bütün dünyadaki diğer ülkelerdeki idamdan daha fazlasını gerçekleştirmiş olduğu tahmin ediliyor. Hı hı. Ve büyük bir kısmı da bunların, İran var sırada 507, Pakistan var 60, 146 Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı eyaletlerde hala uygulanıyor korkunç, zalimce bir şekilde. O da 2017 yılında 23 kişi idam edilmiş geçen sene. BBC Türkçe'nin haberinde Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma Vakfı SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Cem Duran Uzun'la konuşmuşlar. İdam cezasının geri getirilebileceğini düşünüyormuş kendisi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de araştırma görevlisi olarak çalışan Uzun, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler idamla ilgili çeşitli engeller çıkarıyor. Ama iç hukuk açısından bir anayasa değişikliğiyle idam geri getirilebilir. Bu açıdan bir sıkıntı yok demiş. Ama bazı sorunlar çıkabilirmiş. Birleşmiş Milletler'den çok Avrupa Konseyi ile alakalı sorunlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi idam cezasına imkan vermiyormuş. İdamı getirmek için bu sözleşmeden çekilmenin Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden ayrılmasına kadar varan çeşitli sonuçları olabilir demiş. Ayrıca çok önemli bir şey bu, çünkü Avrupa Birliği'nden ibaret zannediliyor. Halbuki Avrupa'nın en eski örgütü Avrupa Birliği'nden çok önce 1947'de Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları Komitesi var, işte onun yönetici şeyi ve bütün ülkeleri temsil ediyor. Oradan da atılması, evet, felaket bir sonuç doğurabilir. Yani zaten berbat halde dış politikada böyle bir şey. Yani evet, galiba ekonomik olarak da bir iki şey vardı. Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den enflasyonla ilgili bir açıklama gelmiş. Nihat Zeybekçi birinci öncelik enflasyonla mücadele demiş, olacak demiş. Faiz artırımıyla ilgili karar da Merkez Bankası'na ait olduğunu ifade etmiş. Oysa zaten burada bir tuhaflık yok mu? Zaten dünyadaki en yüksek faizin uygulandığı dördüncü ülke olarak tarihi kayda geçtiği, yanlış hatırlamıyorsam. Ve şey demiş Zeybekçi Bakan, %15,39'a çıkan yıllık enflasyon ve gündem konusunda bu Merkez Bankası'nın kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası atılması gereken adımları mutlaka atacaktır açıklamasında bulunmuş. 24 Haziran seçimleri de takdir yetkisini milletimiz tek başına kime vermiştir demiş. Cumhurbaşkanına. Doğru. Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlık ilkesi gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir demiş. Peki benim sorum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası atılması gereken adımları zaten atmadı mı? Atılması gereken adımları atan zaten hükümet oldu. Suriye'den patates getirerek Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin en belirgin katkısının sebze ürünlerinin öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan geldiğini açıkladı. Şimdi Afrin'den patates getirerek enflasyonu düşürmeyi başaracaklarına inanıyorum ben. Afrin patatesiyle. Olmaz mı? Eskiden Adapazarı patatesi meşhurdu benim zamanımda. Artık Afrin patatesi. Artık Afrin patatesi. Ama ikisi de A'la başlıyor. Patatesle bitiyor. Patates şeyden değil mi? Neyden efendim? Amerika'dan. Amerika'dan. Yerlilerden. Yerlilerden. Patatl. Patatl değil mi demiş? Söylediğini yeriz yani hep beraber. Hem ben hem dinleyiciler o kadar Osmanlıcadan sonra patatl diyelim. Patatl olsun. Yarı doğru bu. Tomatl dendiğini biliyorum domatese. Aztek oralardan yani. Ama patatlı da ona uydurarak söyledim. Olabilir. Dinleyiciler uygun bir atış bu. Sallama. Dinleyicilerimiz bağışlayabilirler. Kusura bakmayınız efendim. Oluyor bazen böyle. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da Alaaddin Çakıcı'ya soruşturma başlamış. Alaaddin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisinde gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıklamış. Kamuoyuna saygıyla duyurulmuş, her zaman olduğu gibi bu. Çakıcı'nın bana tahliye teklif ettiği dediği başsavcı da görevden alınmış. Tahliye olmak ister misiniz dedi, kabul etmedi. Ne güzel, tahliye olmak ister misiniz? Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Bahsettiği Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar görevden alınmış. Evet, öyle olmuş. Çok ilginç değil mi? Evet. Mafya, organize suç örgütü liderliğinden hükümlü ve halen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi görüyor. Kendisinden bahsettiği Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı şöyle yazmış yani 16 hastalığımla Türkiye'nin değişik fakültelerinden ve araştırma hastanelerinden almış olduğum süresiz kurul raporlarım vardır. Bir gün bile hastalıklarımdan dolayı tahliye talebinde bulunmadım. Hatta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından gelen hastalıklarından dolayı tahliye olmak ister misiniz diye gelen resmi yazıya asla diye cevap verdim demiş. O da Mehmet Ayaz'da. Onun yerine de Mehmet Ayaz gelmiş Bayraktar'ın yerine. Evet, ilginç şeyler oluyor. Çok ilginç şeyler oluyor. Bir de karakol komutanı odasında ölü bulunmuş. Erzincan'da Refahi ilçesinde Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Assubay Üst Çavuş Nuh Alper Bol makam odasında ölü bulunmuş. Erzincan Valiliği de Bol'un kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiğini açıklamış. Bundan İntihar mı? Söylemiyor. Bundan daha acayip bir açıklamada istesen bulamazsın. Muhtemelen. Kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu intihar mı, kaza mı, cinayet mi anlaşılmıyor. Ama merak etme, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış. O iyi bari. Rahat edebilirsin. Son derece ilginç bir karar daha var. Diyarbakır E-tipi cezaevinde tutukluyken HDP'den Hakkari milletvekili seçilen ve 3 gün önce, 3-4 gün önce 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen tahliye kararına rağmen savcının itirazıyla bir üst mahkemeye cezaevinden çıkmadan tutukluluğun devamına karar verilen Leyla Güven var. Mahkeme kararının ayrıntıları ortaya çıkmış. Küçük dilimi yutacaktım. Tahliye kararı konusunda ne demişler biliyor musun? Ne demişler efendim? Leyla Güven hakkındaki tahliye kararının kaldırılarak hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması. Nasıl? Demiş. Ya zaten tutuklu tahliye edilmiş ama tahliyesine itirazı kabul ettim, edilmeyecek diyor. Yakalayın diyor mahkeme. Tahliyesine karar nasıl yani? Kabul ediyorum ama etmeyin siz mi diyor? Hayır. Diyor ki savcı itiraz etti, biz de kabul ediyoruz diyor üst mahkeme. Tahliye etmeyeceğiz diyor. Nasıl yani? Yani hapiste kalacak diyor. Ondan sonraki cümlede de yakalama emri çıkarılsın diyor. Tutuklu hapiste olan insana yakalama kararı çıkartılıyor. Hapiste olan insana, evet. Bu da yeni bir şey yani. Yenilik olarak. Peki, bu şekilde sona erdiriyoruz. Bütün bu üçüncü havalimanı yani şey, pist Heathrow yapılıyor. Bu Britanya'yı bitirir. Dünyayı da bitirir diye çok ilginç, önemli yazılar çıkıyor. Tıpkı Türkiye'deki İstanbul 3. Havalimanı gibi tartışmalar. Maalesef İşçi Partisi'nden de Britanya'da Labour'dan da çok sayıda milletvekili bunu imzalamış, bu idam fermanına. Bunları biraz yarın konuşma fırsatı bulabiliriz. Belki David Corten'in felsefi sorularına da cevap arayabiliriz. İnsanlık niye engelleyemiyor diye vaktimiz olur mu bilmiyorum ama söz vermeyeyim herhalde. Ama buradaki son soruyu soruyorum. Türkiye'de her şey tek yetkili kim? Cumhurbaşkanı. Doğru. O zaman bitirelim. Robbie Robertson'la da benden bir parça daha çalarak bitirelim. Coyote parçası. Çakal son derece önemli bir parça. Kızılderililere göre kardeşim diyorlar onlar, biliyorsun. Biz çakallık etme diye kötü manalarda kullanıyoruz. Kötü manalarda kullanırken yerliler, Kızılderililer filan doğanın parçası oldukları için kardeşim benim diye hitap ediyorlar. Pete Seeger'ın da harika parçasına da Akif Burak Atlar'ın Sarhoş Atlar zamanında çalınmıştı. Mahir El Koyunca programı. Şimdi biz de Coyote'yi The Band grubundan dinleyelim ve Robbie Robertson'a da bir günaydın daha diyelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Johnny Mitchell. Right. this coyote. We just come from such different sets of circumstances. I'm up all night in the studios and you're out. In this prisoner, Açık Gazete.